цөөхөн байна. Бүр одоо нийгмийн арын нөлөөнд төштэй аж ахуйн энэ том хөгжилтэй инхүүл улсын дотоод энэ их арын доо. Нэг л манай Монгол үндэсний хувьд байгаа хэл бол одоо уулан гаргах замын талаар их учир болж байна. Үнний хэлүү манай хөдөөгөө малчд бол өнөр хотын хүн бол хоточ ижил байнгээ суучил байна. Одоо үхлээ хайсан зам дээр шлайвар хайж иш. Хөдөөгийн хүн одоо хайшаа явна гэдэг. Манай уугал соёл бол тэнгэр өшөлтлөгтэй нүүдэл соёл. Дөрвөн долларлаа малаан бэлчээлтэй нэг байгалаа л хамгаалаад байдаг ийм нэг соёл. Байгальтайхан эгэшингэн жогчин соёл. Энэ соёлын нас суурандар бол манай тэр 5 гүшүүн мал энэ нүүдэл. Энэ бол хэдэн мянган жил үргэлжилж байна. Одоо монголчууд гэж хэлэхэд үнийг хэлв 1000 жилийн түүхтэй гэж байгаа. Тэр чайшаа шүннүү хүмүүгийн үеэс ингээд хэрхэн хэлэгдэл та түүлгш юм би ингээд хэлвэл тэр чинь бас монгол угсааны дээдс шүү дээ. Ингээд тэр соёл бүр бидэнд залгамжлагдаад ирсэн. Тэр соёлоо дохорсон тэр жан үйл, тэр хэл үг хэл, тэр эдл хэрэгслийн нэр үгсийг бүр чигээл ирэн шүү дээ. Одоо энэ юм бүр гээдэг юм шүү. Энэ нэг хаан одоо нэг юу улас оглогдоод 70 жил болж шүү дээ. Одоо энэ 70 жилийн байчиг солон хулсалаас найшаанд одоо энэ нэг хуучхан бол маш арын маний гээдэл. Хэд одоо хэлгээнгүй тэр жаншил тэр үйлдвэрлийн хүч нь тэр нөөлгөлдөг зүйл нь гээдэвэл тэр оршин тогтхон оршин аах оршин торон гээдэг тэр маний мөрөн үх хилэн яг гээдэг гэсэн юм шүү дээ. Гээдэг жаа хожуу байж магадгүй бас би чи тэмдгийн судралаар тэмдэглэж явж байгаа орой байж магад. Гэвч тэр юм хэрэглэх байдсан бол одоо гээдэн манай хүүхдүүдийн хүн ингэж мэдчил л бид багаас нь одоо нэг хөдөөдөө нэсгэд ба тэр морь унаага мала тэр эдлэл хэрэгсэл бүх юм аа ингээд өдөр нар гарсан нар жаргат тараа бүр тэр ажиллаа хийгээд ирэхэд манай тэр багш хэн байв үйлдэлэг манай багш. Тэгээ ихчүүд магадгүй тэнд дээр суугаад ой хүүхэн минь чигч ингээч гэв тэрний чигдэг юм бүр гэдэг хэлээд хүм байгаад тэр чин одоо бүр яв чин буцчихдаг. Одоо үгүй болоо шүү. Одоо зарим эдлэл хэрэгслээ мэдгүй болоход хаана байна? Сургууль болгоно бөөг ашиг юм гаргаж тэгээ нэг дэлгэн үзүүлгийн гэр музей гэж хэлэх юм бат. Тэгээ тэр дотор одоо ари юм шиг хүүхдээ жаханаас нь аваад өдүүлж хадаг өвөр солилцоолсан энэ дээр зааж шууд сургачи. Би үл энэ үний бол одоо яг их үжихийн тоогоор бол хамжуур шиг шиг гин жаа маний юм чи маань гэл музейд орчгоог бол түүхэнд булаг танарс нөгөө хаягдсан гэсэн нөгөө ингээл хоцрох юм яаш та хүүхдүүд чигээ жаага тэр одоо нэг жаахан ингээ хадаг солих өвөр солих амар мэдэн ингээд одоо энэ амсах юу хүүхэн ингээд нэг сурах юм ба тэр хэрэглэхгүй бас л хаягдана тэр хойч бидэн залгамжил дийлэхгүй болно ингээл орох юм гэсэн ийм аюултай. Энэ хэлэн өндөр л би няасын өндөр биш өртөдөр мэмэсэн сонсно хойно чамаа ирлээ. Ийм хэрэг юм байж алдах юм аа. Ийм нас толгой гэж юм. Би дотор нь их бодоод байсан. Ямар сайн энэ хүүхдүүд тусан нэр усан яана. Өөр үндэснээ хаан тэр нэг би ч мэгэл жан уулийн хамаатай судалгаа хийж явах юм уу? Эсвэл хэл одоо байгаль орчин ахуй хамаатай хийж явах юм гэсэн чи их хэлний хамаатай гэж яаж энэ бол нэг сайн. Энэ хэлэн бол одоо манай чадал бол юу вэ? Чи манаусын тануудын чадал бол юу вэ? Энэ нь бол одоо нэг хэмжээнд судалгаа хийгээд ингээд үлдээн гэсэн юм уу? Манууд бол одоо нэг хэмжээнд бичээл гэсэн байж магадгүй байж шашаан одоо хөрчлөө байхгүй. Ийм төрт. Хүүхэд сайн байна чи. Тэг би бодоод байсан жаа. Энэ хүүхэд нэг жолгоо тус ямар ч шуултай юм хэлээд өгчүүл гээд. Жаа жинчэн дурж багш бол одоо манай утга шундаа наваа хэл бол том өхөө. Тогшны ойлгыг бичсэн хитэн сумны ойлгоцсон арми бичсэн хүн тэр судлагаас арми хийсэн хүн өөрөөр хэлбэл Чингис Богд манай урдаст урж ирдүү үгүй юу энэ тухай тэр хүн бол их судалсан хүн яхад гэсэн Юан улсын түүхэн дээр одоо диктат түүх юм шиг диктат түүхэн дээр бол Чингис хаан 1920-1927 болтер энэ хооронд бол урдаст ирээгүй гэж байггүй чисне болоо урдаст энэ богдоо ээж нь явлаа гэсник болоо хүм бол бүр зөвшөөрдөггүй эрдэмтэд. Гэвч манайхын яв улам үрийн хайлтар хийг айна аржээ. Одоо уран дэшин уул, арвасын уул тэгээд одоо хатун гол энэгээр бол баримтлагч гэж юм багш болоо яг энэ ночоосон. Урдаст орж ирсэн мөртөө энд биеэн соёлж ирсэн баран тангууд улсын одоо яргагийн шүү дээ. Одоо энэ дайлахын үеийстэн бол богд Чингис хаан энд байлгаанай энэ Чирэн Борон боловсруулж ирсэн, Ард Талаан болгож ирсэн. Энд бол дайнаа шийдвэр гаргаж ирсэн. Хэдэн талаас ирсэн, жив сүйдэг бол баран тахаас ирлээ гэж шүү дээ. Тэр нь таарын арвын улсыг цоч хаан айшаа олжруулсан. Хойноос нь бас алшаагаар усан нэг үлэн монгол шиг орж ирсэн. Манайхын зүүн талаар орж ирсэн. Учир нь тэр тангууд улс бол зүүн талдаа их халахчдын. Тэр үеийн гатун бол одоо биш шүү. Одоогийн гатун болоос том их хатан гол байж. Тэр хатан голоор наатай нь байхад энэ төрлөө Иван орд хийх энгийн байдлаар орд хийх байга бодом санаамор байна. Бүг Чингис хаан яг энэ нэг эмжигийн тааруулж энэ талдан байж байгаа орчсон. Энэ бүр юм багш биш гаргасан шүү дээ. Ингээ энэ хүнээ байдал сурах нь их өндөр ээ. Чи Максар багши Монгол бол таддаа их сайн шдэг чи нэгтгэн хүн. Чи одоо энэ хоёр хүнд жолоодсон дараа хөрөв. Намайг жолгохгүй болоод баас нөгөөний хэлэл тэр бүр том хүнээс. Бүр миний сайн багш нар би тэдний хүнд гэдэг. Чаа тэм бол малчин нардаасан бид одоо сайхан одоо малчин дээр малчдын дунд байх ардын дунд байх сайхан тэр энгийн хэрэг хэлэлэг энгийн сайхан нэр өг үйл жан үйлийн хамаатай тэр үгийг бас ойлгох сайн өндөр тамар жаргалах штэй жолгосон бол таарч ийм юм хүмүүдээс яг чи одоо нэлээд төвшин өндрөөр ороод ирсэн чи ингээд нэг чиний судалгааны юм амжилт толно. Баярлалаа багши. Баярлалаа багши. Багши одоо яг сайхан одоо энэ ам ахвыгийн энэ ховролтоос дамжаад бол хилнэ ам ахвыгийг бас ховруулсан нэр нь Монгол охоо. Байгалийн ам ахвыгаас хилнэ ам ахвыг ховруулсан нэргээд Монгол түүхний байдлыг бол түүхний байдлын тухай бол өөрийн танилтаанд илэрхийлсэн байна. Тэгээд миний энэ сургууль жилийн 1-р сэдв нь бол одоо танай гэрч урын хэлж байгаа Монгол хэлийг судлахснаа те. Тэгээд та гэртэн хөдөн хөхөтэй хоёр хүүхэдтэй манай хамстай найтай адил хоёр хүүхэд нэг нь 78 оны төлөв шүү дээ. Тэр нь айлд яваад одоо хүүхэд нь Монголд сургуулийн анх буруд байна. Миний тэр жий хүүхэн одоо миний хүүхэн бараг 41 ба юм байна. Чи хэлээ баг нь бол 81 оны төлөв. Тэр нь одоо бас ч мэтэй адил өвөр Монголын багшийн их сургуулийн тэлчихэд бол одоо юу гэж хэлсэн. Хоёр үстэл бол 90 хэд ирээд онд учраас Өвөр Монголын багшийн сургуулийн Уайгүй юу шээ юу гэж хэлэхээс тэр нь үнэтэй бол Жоо юу шээ юу гэж хэлсэн. Тэрнээ тэр гадгаад хэлбасаан гэж хэлсэн сурсан миний хүүхэн. Тэгээ тэрнээ гарч ирч чад төгсч гарч ирээд тэр зүг банкаас сурсан. Гарч ирч чад яваа шууд багшийн ажил дээр тохируулж хаал чалин баа байна гэд хийсэнгүй явуулсан. Нэг жил хийч чад. Англи хэлж ааж байгаа. Чи Монгол улсад яваа англи хэл сураа авчихсан. Эцэг Монгол улстай 3 жил англи хэл, 2 жил англи хэл боловсгочоод эргээ цаашаа бас яана Монгол хэлэн дээр нутгач хоолын чиглэлээр юу авсан, магистр авсан. Чаг магистр авчаа эргээд одоо Алшаанаа нэг манай дээр хөргөн жолоо Алшаа хүн. Чага хоёулаа тэнд бүр магистр чолоолоод Алшаадаа нэчээд, Алшаадаа нэчээд тэр аж ахуй хэлэлдэр компандар шүү дээ. Аж ахуй хэлэлдэр бүр миний хүүхэн чинь доо маа юу чуулгын ажилдаа гитад тэр бас гитад болоод гадгаад хэлнэ орчуулгадаа ажиллаж ирсэн. Нилээ ажилласан тэр юм дээр. Аа Алшаана том аж ахуй хөлөлийн нэг болох уу? Тайши юм нөөрснээ хөлөлөлд гэж. Тэр чин Алшаана одоо толгойл хаж ахуй хөлөл. Алшаа дөрвөн нэг толгойл хаж ахуй хөлөл байна. Тэр чин хаж том жирэмтэй явах тайши юм бас нэг юу байдаг лээ. Энэ дөрвийн нэг нь их бүлэглэл. Тэгэл манай хүүхэн тэрэн дээр орчуулга хийгээд ус Америкт чинь 3 сар сураа боловсраа гарч ирээ тэн дээр нь ажиллаж байгаа. Ажилласнаа сүүлээр нь бас Алшаа аймгийн тэндүүл тэнэ ажилласан байна лээ Алшаанахын. Энэ магистр чулч хамгаалаад ирсэн хүүхдүүд бол манай нэрийг авчаа ажил тохируулаа хийж. Чигээ нэг сургаан хүмүүжлийн програмтар нэг ажиллалаар байсан. Чи бас тэрний хийг одоо бас Монгол улсад явцсан. Монгол улсад доктор авнаг ай. Одоо бол сургуулийн хөмжил боловсролын талын гинэ. Тийм, чим дээр явж байгаа. Хоёр нэг нь аялалж уулчил. Манд хүрэн бол юучд байх. Тэгэл аялалж уулчлал гэдэг явж. Энд Алшаа нэг төр төрийн болгоно ус онд. Манай энэ урд тус бол энэ отод нэг мэддэж үгүй. Тэнд үл тэр нэг зам нэг бүсийн төрийн болгоор энэ одоо залуучууд гарах суралцах юм уу хай. Чалингийн чинь батлаад дэдмэсээ нөхөөргөөд чилэг нэгэд за дөрвөн жил яваа суралцах гэдэг гэсэн. Энхээ уулчдгийг нь чи тэр хоёлон хүүхэдтэйгээ явцсан одоо. Одоо нэг их хүүхэн нь мэндээ эмэг ээж юм уу аавн хараад хичээлд одоо юу гэж бага сургууль 5 дугаар ангид биш. Бага хүүхэн нь Монголд суралцж явцсан. Хоёлаа нэг яваад. Миний дүүчл бол гэнаас. Аа тэр нэг аялалж уулчлал энэ нэг хөмжил боловсрал. Аваал юм байна. Чигэд л одоо мөн гэдэг бол манай эмэг маань хэлсэн шүү дээ. Манай эмэг маань ер нь манай хүүхдүүд гэртээр бол бүр монголоор хэлчихнэ. Ийр гинээр хэлчих боломж жаахан яваагүй. Ёстой монголоор хэлчихнэ. Монголоор ярих бүр ий. Баярлалаа өгсөн хоёр хүүхэд бүр ч гэдэг шилдэг. Бас өөрөө хэлчихнэ. Эхний хүүхэн гэдэг юм алчин. Тэг болно гэхдээ одоо маа тэгэл бэлчээр хэлчихнэ. Хөргөн малчин. Хоёлаа малчин. Айл юм хамаг таас хүний баян толгой байдаг. О тийм юм. Тэр юм чиг одоо нэг тэ. Юу нэгтэн дээр хүжин дамын дээр байх. За чүүд миний ойлгосноор хоёр хүүхэн бүр монголоор сурсан. Ёстой монголоор. Монголоор сурсан уу? Их сургууль бол одоо монголоор сурсан юм уу эсвэл? Миний их хүүхэн өвчтэй, чихэнэ муу болоод чигээ анх дундаас нь дундаа төсөөгөөд сургаалаас гараад хөдөө малдаран байж байгаа айлд явсан. Баг хүүхэн бол юм уу? Нэгээр ёстой монголоор сураад ингээ яваад гараад ирсэн. Англи бол тэр одоо их сургуульд чи англи сурсан. Англи сураад зүгээр монголоор очиад манай баг хүүхэн англи монгол бүр сайн. Ярих нь сайн. Баярлалаа. Тэгвэл энэ тэр үеийн энэ одоо нэг урсгал байсан шүү дээ. Китад сургуульд одоо хүүхдээ нь явуулдаг. Тэгээд багши яхаад монгол сургуульд хүүхдээ явуулсан юм. Монгол урсгал болсон гааг бай. Багши нас хөсөх юм байна. Би ч хэлээ. Яг тэр урсгал нэг хэлбэл таны авин тэр үл нэг урсгал. Сүүлийн урсгал биш тэгээ. Тэр үед 80 оноо. Шүн тийхтэй үлж юу вэлээг үлж бату. Ван чог бэш. Хатуудаар байхад манай самгаан явуур тэр том шог шүү дээ. Тэр самт сурлаад байсан шүү дээ. Айл аа. Тэг их хошин гэж тэр нэг юу байсангүй нэг гитар сургуул Монгол яг нэг ангиг уулцсан яарсан нэг чинь нэг чивсэн юм уу? Тэг нэг жаахан чаг бол юу ч гэсэн эргээд мод дөшин. Дөшин шүү дээ. Дөшин. Одоо тэр бүр нэг чивсэн учраа байна. Би бодуу бол тэр байраа гэж чивсэн дэмүү дэсгэл яана. Бараг авар хитаар сургач бол дээр чим үү бодосон чи. Ингээд чим бодол. Ороодгүй юм ороод. Мэдгүй тэр нэг бүлгээр нь чим шүү дээ тэр. Нэг яг нэг монгол ангид багш байх болсон юм яг чим дэг чи. Тэр бүр ман самган чин одоо 60 оны төл шилжи билэг 62 63 63 аа чим бол тэгэд бүр зүүн баруун дотор байсан яа тэр одоо ман самга хилжил баг. Одоо эрэг өлжи батхан хаман самгалаар хамцурлаад ингээд нийлээд өсөрчлөө. Элжи билгийн дуудсан энэ нь орохгүй. Би ямар нэг өдөр Монгол ангиас суусангүй. Элжи батхан бол би суусангүй яа том шиг мөнгө гэдэг өсөрчлөө. Түмш болдохгүй. Тэгээд тэр үеийн нэг ба бас нэг нь бол олон хэдэн бараг л 80 оноос. Манай нэг. Чи бая. Манай түмш маяг. Одоо юу бодох хэлсэн юм лээд жахан цоглуулаа. Бараг ирээдүйн хувьд яган бодох хэлж байгаа хөөхтэй аа бас бараг нэг хэлийн сурах шуул нэг юмдаа шуурх хайлах биш, руудах биш. Ингээ хэлэн болоо олон тийм бодлаа тийм өнгөрөх юм болж Монголоор бараг сураад та хожим ямар болчих вэ чиний лээ гэсэн. Бас энэ бол олон хүн ажиллаж явах хүнээ хөөхэд ийм байдал тавсан. Одоо сум уу ошоо одоо ингээ дээш болом явахд болом дээш хөх утмат би одоо бүр л тийм штэ. Одоо хагас гэдэг болсон шүү дээ. Ийм ингээд бол тэр яг эсэргийн юм байна лээ. Одоо бол чиний вин дээрээ илэрч яах вэ? Манай хүүхэндээ вин дээрээ илэрч яа. Юу гэсэн үг вэ? Өөрөө тэр хилээ сураад гарч ирээ. Эргээд хүний хилээ сурахд ба. Нэгд дөгм, хоёр тал чи олон хил мэдсэн хүн тэр ухаалаг болчихдаг маяг бай. Чи өөрөө хилч одоо гурван хил мэдчих. Гурван хилээсээ цааш чи одоо тэр Франц хилээ юм уу, Португал хилээ өөр хил рүү ороход ба. Амархан орно чи. Өөр хүнээс амархан орно. Бас нэг нь бол энэ шорон төмөнг хатад юм бол тэрх манай хэд ч жоох Монгол орчод пингнэн гэдэг чинь кемичнэ гэдэг үг нэ амуур тэр бас тэгэл манай ариун сайхан залуучууд сайхан хүүхдтэй тэгэл үрээсэнд одоо монголч хүү хатад ч хэтийн бол дүүч чи Монголын дотор нэг байхгүй юм бололсон би тэр үедээ доо манай давины хүмүүс ачи хүүхдтэй хайлцсан чи одоо монгол сураа чи би хатхан уур хүчсэн хэмжиж ямаа Монгол сургууль би гитар сургууль суунасан бодож өгсөн. Тэр өлжи яаж хайггүй нэг та суусан мөнгө хэлэх байдаг. Тэлгүй байна. Тэр өөрөө тэр нэг юуг нь мэдэж байна шүү дээ. Би ингэж суусан л доо. Болохгүй. Өөрөө гитар суудсан яа тэр гитар мэддэг суулгана гэсэн ямар юм. Би лээ яг бодсон. Заав Монгол сургууль. Тэр бүр Монгол сургууль бараа оночлоо гэж бодож байна. За баярлалаа багши. Тэгээ гэртээ надад сулж өгөө сулс өгөө чагаараа танаас телевиз мэдээс үжин үү Монгол телевиз үжин үү Монгол аач би бол дандаа нүж ман сам Монгол гэдэг юм үжиж гэж хэвээр ойлгох хэрэгтэй Монгол онцтой хүүхдүүдийн байдал ямар шиг үжин Монгол телевиз үжин аа онбол Тэр одоо хэлж мэдгүй. Хэлж мэдгүй. Тэр бараадуудын одоо их хараа. Тэр ч одоо сурахгүй юм да. Миний их хүүхнээ хүүхэн одоо юу ш. Амтантын 3 дугаар ш. Монгол хэлээр бүрэн сурсан. Монгол хэлний сайн. Гэвч одоо гар утсан дээр оролдохоч би ингээ хараад байсан ч да. Бүүр ятад л очичи. Зүгэлм баг хүүхэн хоёр хүүхэнтэй нэг нь одоо 5 дугаар ингээ нэг нь бол одоо чичирдэг. Миний тэр жий хүүхэн алшаад байдаг тэр 5 дугаар онд байдаг хүүхэн ихсэн. Багаас нь учрын хань 2008 онд манай 200 алшаад ичсэн юм аа. Манай хоёр. Тэгээд одоо энэ хүүхний гарахаас нь аваад манай дагуулаад тний асараад юу хаад 3 хүргээ юу аянд оруулаад юуянаас нь шошоод оруулаад баг сургуульд оруулаад энэ хугац хамтур манаас дагуулж байгаа учраас тэр Монгол үг сайхан хэлэн, эмэг ээж үг аавны Монгол үг сайхан хэлэн, авганаар нэ бүрэн Монгол үг, бүр монголоор хэлсэн. Тэрний тэр хоёр авган чинь их авган Японд 8 жил сууж байгаа ирсэн. Их боловсралтай. Бага авган одоо Монголд мастер аваад сууж байна. Тэр бас Улаанхатын багшийн сургуульд төгссөн. Их авьяастай бүр монголч. Алшаа хүмүүс Монголд нь сайн шүү. Чигээд тэр бүлийн хүмүүс яа сайн. Тэр мэдэр жий хүүхэн бол их сайхан монгол ёстой, монгол дуу шилэгтэй, авьяастай хай. Өнгөрсөн шанал манал аваад ирэв. За баярлаа. Чүгэл гэртэй нөө монгол ном судруулж гинөө багш. Яран гүжин штоо. Чүгэл танай гэрийн хүн гэрийн одоо төрөлдөөнүүд. Монгол ном судруулж гинөө. Асуудал бүр монгол судруулж гинэ. Монгол арач уу? Сонсон. Орчмын жилүүдээр бас сонсож байна. Сансна би өргөлдмөй тийм юм 2 3-аар тавьж байх юм энэ дээр суул энэ дээр нэгтэн дээр нь цай гонгож тэрний нээж сан. За баярлаа. Тэгээд хамсуудын энэ нэг сэдвийн хамсуудын асуулт нь бол Монгол уламжлалт соёлын тухай багшийн танилтын ойлгыг өгдөг юм аа. Багшид авч хэл хөдөө чухал эсвэл энэ үндэстэн авч хэл бол Монгол уламжлалт соёл хөдөө чухал. Уламжлалт соёл гэсээр бол хэвчээр хэдэд явчихна. Соёл бол бичиг хоёр ялгаатай шүү. Бичигтэй хүний соёлтой хүн хэлхэн аргагүй. Зарим бичигтэй хүн ийгэл хэлгүй хүн байна. Нэгээс хаан бичиг мэддэгсэн хүн. Зарим бичиг мэдгүй хүн нэгээс хаан соёлтой хүн. Юу соёл гэдэг чинь тэр их харин тэр жан үйл тэр их харин юм мэдэн хэвээр биелүүл дийлэн. Би нэг хамгийн тийчээ нэг настай ээж чинь 68 өгдөг лөө. 68 өстэй нэг настай ээж байна. Чээж их саруул. Нэг бичиг юм бидэг. Ийш данзуу амжилын шүлгийг бол одоо баг тэр нэг номын хатаг мөн үү тэр. Охо охо. Тэр бол нэг номын шээжэлчих. А яа хөрөг. Тэр аюу тэр телевизээр гаргасан шүү дээ. Тэний би ээжэд болгосон. Тэр хүн бол улаан бичгийн дараа амжилт гэдэг. Тэр амжилын юм юм шүү. Би точиц. Тэгээ би бодож үу энэ хүн яахад нэг шэжилсэн. Тэгээ багад бол чигэж штеп. Аав нь бичдэг хүн байж. Энэ тэгэл одоо малд явхад энэ аав нь өглөө юм орой энэ хүүхэнтэй ээж тань зомж чичлэг юм хоёр удаа амшадхад чийлээ авчих. Ямар тэрнээ чийлээ яваа малдаа яваа чийлээ. Чиг зэлжсэн насан турш ийм нүн алдахгүй шэжилж ш. Одоо ийм нүн алдахгүй чи чивжлээ баа. 80 гэдэг үү? Аа тийм. Аа настай. 80 гэдэг байх уу? 85 гэсэн. Аа зүгээр баг маа та. Яа. Өндөр өгчтэй. Би Монгол дэлгэстэй. Тэр зөвхөн инүү мэдээ өгдөг шүү. Тэр арим ёсоо. Монголчууд яадаг яадаг, юу нэр нь яахдаг, тэнгэр зүлгэн яахдаг одоо тэр арим ёсыг үүл сан хэлэн. Сэлдэв шүү. Ийм хэлэв л одоо зөвхөн Монгол бичгийн талаас ч одоо хэлэх юм байна уу? Монгол соёлын зан үеийн талаас одоо хэлэх юм байна уу? Би үгүйл ингэж үлдэх юм аа. Манай Монголын Монгол соёл бол бутуудаан төгтөй соёл гэж би сая хэллээ ш. Энэ хилэн энэ соёл бол ёстой байгальтайгаа энгийнэгшсэн соёл. Энэ соёл бол баг жаахан чи аль нэг юм дээр чи байгальтайгаа дэрсэлэх ийм учир байхгүй. Ийм соёл. Би ингэж бодод юм. Магадгүй нумратын чөөхөн тод өндөстөн болов ба тэг хэдэн мянган жил одоо төмөн жил болсон юм агаадаг юм штэ. Том хүшүүн малыг гаршуулж мална гэдэг бол монголчуудын дээдс яа чөөхөн тод өндөстөнд хийсэн штэ. Малжих сүлийн эрхэмлдэг өндөстөнд хийсэн штэ. Тэг яхад 6 хүшүүн болгосон гэдэг нь яхад 4 хүшүүн мал болгосон гэе. Би энэ өндөр луус дотор бодоод тэгээ. Тэг 5 хүшүүн малын тэр бүтэчээс нь авч хэлэхэд хөрвөл тэг 5 хүшүүн мал ийм нэг бүтэч байна. Энэ өнгөрсөнд бол энэ идэ хэлж яасангүй. Одоо бол хүмүүс бүр хилээ эхэлчихэ. Тэмээ гэдэг бол 7 хоног усан уугүй явд ийлэн холын өвс идэв. 100 газрын холод явж өвстэй. Бас яна тэмээ гэдэг бол өөр амтны өөр адгуусын идэдгүй өвс тэр идэв. Мод. Эсгэл яна тэр далан төр бодоргоно довон гэх юм аль тийм яг өөр мал идэдгүй өвс идэн тэмээ. Тэгвэл Тэмээний тэл тав гэх биш юу. Энэ алшид ийм нэг үчир гарлаа шүү дээ. Алшид би яг ийдсэн тэр жил 2008 онд бол битүүм жилээд 2-3 жил боллоо гэсэн. Тэр илгээсэн битүүлсэн мөр. Тэгээ яг битүүлсэн айлын бүр гаргачих, хөөгөө гаргачих. Айлын бүр хөөж гаргачихад яасан юм? Ихий том тороор болоод 10 төмөн, 20 төмөнгөөр ингээл бэлчээрийн хүрээлчихв. Хүн уруулахгүй, мал уруулахгүй гэж. Чигсэн чи холгоо нь бол тэр дотор бүр тохон бүр. Аа одоо тохон ястой бүр галзуурж юм шүү. Холгоо нь Тэгэд одоо энэ судалгаанаараа энэ одоо тэр чинь ургаа гараад ирсэн мууд жаг бутын бүр хөндөйлөө бүр одоо ургахан байж байна тэр. Энэ яахан холгоо нэг алдуулчих. За энэ бол чи энэ төр мал адуулсан гэдэг. Мал адуулж байгаа онцгой нь тэмээ уруулахад тэр бол тэмээ бүлтэл таваа гэхээ. Тэр тэмээ тавгаар холгооны үүрийг эвдэн тэр бутны дор чи идэхэд тэр холгооны үүрийг эвдэн шүү дээ. Бас энэ бол тэр шийсэн үл их хортой. Тэгээ холгоо нь бол тэрүүд ойртой. Амаахан тэнцвэрч гэж хамгаалдаг юм. Чигээр тэмээ нь бол ийм үйлдэлтэй. Үхэр нь бол хилээр өгс ороод иддэг. Хилээр уус ороход жийл нь намагийн идэн тэр бүдүүлгийн бас идэхгүй шүү дээ. Үхэр. Чангол морь бол бас холог бэлчээртэй амтна. Морь гэдэг амч нь бол сургуу бэлчээртэй. Сургуу хусанд явна. Холог явна. Морь энэ гайхамшиг юм юу? Морь бол одоо маний одоо бүтэхгүй болчихно шүү. Учир нь тор арим болоо, зам арим болоо. Өнгөрсөн энэ маний нутаг дулууны Тэр зам уу болоход Лиужин Шанга таны юу болж байна? Мав. Энэ чинь одоо надад их багш шүү дээ. Энэ хүн хэлжээ. Их амдасан жил мань энэ шилийн хэдэн ажаргатан адуу гинтхэн жил ийцсэн. Дээшгүй дөөшгүй одоо суртаа 100 газар сургалаад яв байг олдохон байцсан. За энэ хулгай аваа явах тэр үлдэх юм хулгай байхгүй шүү дээ. Тэр адуу харин ана тэр намур яваа дараа хавар хараад ийцсэн. Дөрөв газар гатна адуу. Чи яасан юм гэсэн харин Тэр гэлван ду гэлван тэнгэр хаан гэлгууч хаа боруулж юм гэсний олоо үзсэн тэнд хийш явчихна энд өвс байг болсон явцсан тэнд өөрөө нь явж утарлацгаа эргээд тэ ногоонагадаа ган дагуула хараад ирсэн ийм сайхан амтан энэ морь гэдэг нь жинг хилэн энэ байгалийн тэнцвэрийг үл хэн хамгаална тэмээ бол тэнд явж идэн ойрхон тэр өвс бэлчээрийг бол тэмээ хамгаалж өгнө эргээ усан бол тэр нэг гоц бол 7 хоног 10 хоногор усан өгөх явна За ингээд холын тэр аль мал хурж дийлдэггүй энгийн бага мал буюу өөр мал хурж дийлдэггүй газар л өгс. Батгай бол уу. Тэмээ идэв. Адуу яа тийм шиг. Чигэд одоо үлдсэн хэнд хов ирнэ. Манай хонь ямаанд хов ирнэ шүү дээ. Хонь ямаанд хов ирнэ. За хонь ямаа болов. Мали ингээд одоо хүүхэн минь чи одоо анхаарсан мэл үгүй мэл бай. Манай энэ хонь ямаа гэдэг амт нь сайхан амт тань шүү. Өглөө гэрээс гарахад бол чигж арим идэхгүй хурдан замаар нь явчихна. Чи одоо нэг хөдөөд хараачвал таны тэр баруун шал шил зүүн шал илэстэй газар ба чи тэр анхаар ямаан зам гэж нэг юм байх шүү. Ямаан зам. Тэр чи хамаагүй ингэж бэлчээд ингэж явахгүй шүү. Мөр мөрөөр нь явсан зам үгүй байний. Малын зам байна уу? Чи ингээд бэлчээр дээр чи анхаарч байна. Чигээ явчих бэлчээр лөө гарахад чигж явна. Эргээ бэлчээрээс нь буцаж ирэх хэдэм бол таруун шиг ирэв. Гэхдээ нэг өвс юу аа? Дим нэг бокс саксэс нүсийг үл энэ ямаа бүгдийг идэж бараад явах биш шүү. Чимгүй нэ, чим анаас мал адуулж байгаа юм. Эндээс хэд хатаж хавал одоо явач. Цаашаа явах хэд хатаа хатаа явна. Тэр нь тэр бол үлдээж юм шүү. Одоо энэ үнийг судлах юм уу гэх юм. Яг тийм. Тэргээр маадгүйс матер бүхэл идэх юм. Манаас энэ бодол оруулаа тэр. Иди яваад. Ох, бүр чиг сайхан шивэр идэх юм ойлгохгүй юм байна. Миний нэг ойлгох. Үлдээж юм шүү. Тэгээд тэр энэ 5 хүшүү мал гэдэг ийм харчаатай уучраас бол тэр 6 хүшүү байж болохгүй мөрдөө 4 хүшүү байж болохгүй 5 хүшүү байх хэвээр. Энэ бол манай дээдс бол хэдэн мянган жилийн өмнөөс энэ бүтэц чи тогтоогоо тавьсан. энэ дараа нэг жилийн соёл. Чи энэ соёлын одоо яасан юм бэ? Одоо манай дундад маягийн соёл дараа хэлвэл их тараалах соёл гэдэг мал атгүй хэлэгчгүй. Их тараалах соёл дараа аваад хэлэхэд хүн юу гэж хэлсэн юм бэ? 3 сар мал одоо хааж иш. Манай энэ 3 сараар мал хаах төрийн бодлого төлж та. Энэ төрийн бодлогыг хэн тогтоосон юм? Дараа тогтооч. Аль дараа тогтоосон юм? Дээр дараа тогтоод. Дээр дараа ямар иш баримттай тогтоосон юм? Бая үйлэн гэсэн нэг фушитан байла. Урд тасхт идэг дараа. Залтын Монгол хүн. Залтын сухай тийм. Гэвч энэ Монгол хүн бол багаас нь тэр 70 хүн уустад багаас нь тараалах зүйл шүү дээ. Тэр хүн бол аймгийн хотын дарга, дэд дарга, мал аж ахуй хамаардаг дарга суусны хойно бол ийл юу гэж хэлсэн юм. Ман зунгар далаадад бүтэн жилэр малыг хаагаад болж байгаа таны ямар отог ченчи үүшин 3 сар хаачихад яадив болно хаа. Цэвэл байгалийн хамгаалагч наа. Хурал дард бол ингээд тогтооц. Тэгвэл энэ юу мэдэхгүй вэ? Тэр байгалийн тэр эв чөхчл мал аж ахуйн тэр энэ ёсын мэдэхгүй шинэ хүн. Мэдэхгүй байхад их тараалах зүйл дараа гэхдээ чигүүл одоо хятад хүн юу гэж бодох юм? Таарч дахаа гэдэг амт таны манай хятад ч хаагаад дийчдэг. Гахаа гэдэг амтны хаагаад бүр болж байгаа малын хаач хэдэд байдаг яадс юм бэ? Тэр энэ ёсоо гаргаа яваад. Чи хэд манай энэ хятад болгосон юм чинь одоо минь төрийн бодлого хэрэгжүүлэгдэн шүү дээ. Үнэн дээр бол энэ 3 сараар мал хашаалсан энэ бодлого болуула бидний мөө гэж хэлэхгүй тэр жохон хэмжээнд үйлдэл гаргаж яхан магадгүй гэвч үндсэн чанартай үйлдэлийг бол гаргаад дийлээгүй харин их байгалийн үйлдэл хийсэн их байгалийн учрагнана одоо чи шинэ төгийн шилэд явуулж одоо тэр тэргээр явсаар тэр хялгаанаас одоо яг саадралж байгаа хорлолт тэр чин жохон мөө юм тэр саадрал нь болуула тэр морь байвал тэрний иддэг юм шүү дээ морь байхгүй адуу байхгүй болсон. А то айл болгоом байхгүй шүү дээ. Цөөхөн хэдэн айл байх юм. Чи хэлэн тэр өөсөлд ингээд хаягдаж байна. За энэ бас гатураад ирэхэд мал энэ идлээ биш үү? Малын арсан луу орно. Энэ онгасанд нь зуураад арсан луу жижиг орно. Малын муудуулна. Ийм хөвтэй. За ахр нь ус ин авахд бас бүтэхгүй. Чан хэлэн нэгмөр одоо тэрний мал идсэнгүй юм чин тэр одоо ашиггүй болоо хаягдсан тэр. Яг энэ 3 сар дараа одоо хашаалнагдаг хугацаанд тэр юм ургац. Бас нэг нэг хөдөөг нь ширг жүлэг гэж хэлнэ. Тэр гэсэн балар байна. Ус урхаг ажралт ингээд сайхан ургаж яддаг шүү дээ. Тэгэл одоо тэр жүлэг өгсөлгөл чи тэр мал идэвлэх нэг сар болгож хэм бол тэр нэг юм ус авхал шиг дээш ургасаар ус унгас шиг ургаа үхрээ идэх юм байж шүрүү болчих. Өдөрөө шарлаад унач ингээд унач жүлэг унач тэр жарамгаж гүнгэн гүнгэн тэрсэн юм бол хөрөнгө. Чигэл юм тэр ёсоор тэр үхрээ дийлгэ байж тийм хаягдаад тийм. Тэгвэл тэрний яад тэрний бол яна баг малма өдөртэй нэ чи идэж л энэ тэр өдөртэй ургаж л байна. Өдөртэй нэ идэж л өдөртэй ургаж. Энэ чи их баялаг шүү дээ. Тэгвэл энэний юм хэн мэдэн энэ ёс юм монголчууд мэдхээс өөр хүн мэдээг. Тэр тараалах зүйл мэдэх ойлгох огтой ойлгох. Энэ хэлэн бол монголчуудын нэг соёл гэдэг бол байгальтайхан зохицуулсан соёл байна гэсэн юм соёл. Тэгэ бас нэг нь бол яна монголчуудын нэг юм ана монголчууд аман бэлэг яа уучрах сайн байна уу сайн чи би сая ороод ирэх чинь бүргэж ичи чанаа ястай томоотой шүү. За эн чи юу юм эн чи зүгээр нэг ёс юм шиг шүү. Тэг сайн гэдэг үг аманаас гарахд ба тэг үгэнд нэг жилийн өвч байх шүү. Уу миний нэр гэж далд. Чигсний бэлэг тэг бэлэг үг битэг хэл. Манай ихчүүд хэлжил байлаа ш. Нэг алах уу балах уу яах уу гэж яд хэлсэн. За бэлэггүй битэг хэлээ. Тэр үгүй чигэж хэл болохгүй гэж л байхад юм. Чигсэнд энэ тэр өхөцсөн байна. Ай өнгөрчий гэж хэлэх юм тэрний чинь яат чи сайхан жийлмэр л чинь. Гэх мэт тэр энэ үгнээ нэр. Ийм бэлэгдлийн нүнээс бол монголчууд одоо их хоёр их юм хаягдаж байна. Нэг бол даатгалаа хийж байгаа, хоёр бол бэлэгдлээ хийж байна. Тэр бэлэг даатгал гэдэг юм чинь тойр өглөө их бослоо биш. Гарлаа нарандаа донгос гэд байгалийн тэнцтэй нэг монголчууд чинь одоо бүр залбирна. За өндөр овоо хайрхан дан бүр залбар чинь за ингээд бол одоо бид чайгаан уухаас нь өмнө тийм давсгаас нь өмнө бүр сэжин өргөдөг шүү дээ чайгаан өргөдөг шүү дээ тэр чинь үнэн юм ясна үнэн байгалийн чи долоод бол байгаль чамайд нэрнгээ хамтаа яваад тэр одоо чинь яг чан чинь ясаж чөмөгөндөн бүр даатар үе болгом залгамжлаад дэлсэн гол урах юм усыг бужардаг болохгүй маш айрын сайхан юм уу байгалийн юг хамгаалах ах хоороо хамгаалах энэ бол үнэ намаргүй юм уу? Иймээс бол тэр даатгал, тэр бэлгэдэл яг энэний сур дээр монголчууд л амьдрал нь оршсоор ингээ ирсэн учраас бол би нэг юм сэрж мэдсэн. Энэ одоо хүнтэй илчиг юм бас зөвшөөрч байлаа. Хэлгээгүй би энэ судалсан хүн биш шүү дээ. Монголчууд түүхэн дээр л бол мань монголчууд 1000 жилийн өмнө гамор ордгоо байж. Чи элдвгийн өвчин байхгүй. Аа. Монголчуудад элдвгийн өвчин байхгүй шүү. Тэний юу гэж сүлж зарах юм? Одоо тэр монгол эмнэлгийн тэр зорва. Мань монгол эмнэлэг чинь бүр төв дэлхий баг шүү. Тэм тэмгүүний Манушдан, Сурлоштан, ямар сампил нору юу гэж чигжил байна уу? Нуруд нь тангай. Тэг яс юм гэхэл төв дангаа ухаанай тэр эмнэлгийн ухаанаас манай их юм авсан шүү. Гэвч монголчуудын уугал одоо чигэл ангаа ухаан байна уу? Хэлгээнгүй байна. Байх нь юу юм гэвэл бэртих, донших, одоо унах, одоо мултурах, хугуурах, балмарах уу? Энүүнд бол манай монголчууд бол ёстой сайн засал байна. Жангол бас нэг нь бол одоо тэр даарж хөрлсөн жингнэсээс бол суруулд ох уу гадах уу ханаах уу одоо элдвийн тим анагаах арга байна уу тэрийг мон монголчуудын түүхний барь ихнэ 1000 жил болсон мэлээ чүгүн тэр яха ханаад ингэдэг юм юу байдг вэ ханаад орохгүй яа уушгын өвч нь орохгүй яа элгийн өвч нь орохгүй яа ходоод өвч нь орохгүй яа зүрхний өвч нь орохгүй яа яха ороодгүй санаатай холбоот Тэр үед чив чивэр байгаа л тийм ямар сонгоход ингээд чагаан үйл ногоон тал тэр гоо чингэр уул тэр тог тонгол уус хаа таны цуугаад хүм бол тагаан буруу ууд болно тэр уус ийм сайхан агаар уус ийм орчинд юу даа нүч нь уус уух бас энэ бол атхаг атха хорсол хэрүүл маргаан жуурл чими мэдэн байхгүй халуус нөхөн ирэхэд хоёул таних ч үес таних хон хоёул нэг нэгдээ бууж өргөн сайхан сайн мурлж яано юунд явж яа хоёул таарад бүгэ хэлчин чи мануус багын үедээ юм штэ юу танад нөхөн ирэхэд мэм аваа хүн чин одоо хэсэхэн дингээш талчрал чайгаан чанаач чир будаагаан индүүлчрэл сүний хагас судар үг гэлчин одоо одоо үг ярин шүү гал яриа л чим байна уу сүний хагас тахаа босч голоос хүн таних хүн ирээ юм юм чавтаа батал чи энэ ямар сайхан юм юм би ч мэ юуч бахарахж штэ хоёлаа нэг нэг ши хайлж штэ одоо их гэсэн Ямар сайхан үйл тэнэх хөө ямар сайхан ямар ч хүн болго ямар үндэстний хамаагүй ч юм бахархан хүүхний ийм харчаав ийм харчаадаар тэр яасны үуч нь ордгий муухай юм гэсэн юм дэмий байхгүй энэ дотор чиний байхгүй бол зү уур амуугаа чаар тэр атааж үтэй тэр ашиг хонжуур тэр шунуу байхгүй юм чинь ямар үуч юм даа нүч оруулах юм эв бэрүүлээ магадгүй мөрнаас нь чуул дараа хугалчих юм магадгүй магадгүй хөдөө юм тайчих магадгүй тэрний барьчдаг юм нэг юм бай ийм Хэлэн нэ сүүл сүлд нь одоо юм энэ бүр хүнээ юм ороод ирчээ. Энэ одоо хүний бас муулахын арга ба штэ. Энэ тараалах соёл бол хятад газараас ирсэн. Тэр тараан досхон гэдэг бол нэг айл биш штэ. Шиглэрээ суусан. Шиглэр суухан бүрдэн тэр чинь бүр хүрээ гашаагаар өөр өөр юм барай хэж гар татсан. Бүр өндөр хэрэм бариад манай нэг али омогт. Тэр нэг зам омогт. Тэр нэг вон омогт. Хоргондоо таарх. Үүдэр гаргуул шээсэн нэг лугаанд очив. Хогоо нэг нэг лугаанд асах. Дахай нах дахай хөглөр. Чи ийм байдалд ор тэр өвчн орохгүй яадий. Чирнээ тэдний тэр эмнэлэг бол 100 ий гэж, домд эмнэлэг гэж. Тэр бол хөгжсөн нэг үе тэр. Тийм байдалд ор өвчн аль хэдэн бар түмэн жил явасан байж магад тэр ингээд ирдсэн юм байна. Тэрнээ тэр судлаг бол тэн дээр бүр гүн байдаг учраас. Иймс манай монголчуудын одоо зөрийн хүмүүс монголчууд ямар ямар эмнэлгийн юу байдгийг чи бол өвчн ирүүл үндэсний юу байх. Би үл ингэж шууд ойлгоод. Иймээс л аая яр бол одоо Монгол соёлын хамаатай бол хэлмээр юм их харин байна. За үсэг үсгийн хамаатай одоо аваад хэлэхэд бол магадгүй 1000 жилийн төгтөл болсон байх мэдэн. Тэгээ одоо дээр нь одоо арын хилээс санскрит хилээс одоо тэр найшаан их харин хэл биш. Чигэл ирлээ. Агарч Монгол та татардунгаа гэв. Тоос наагарч Монгол ус гэл ингээл хэлжилэр шүү дээ. Юу ч гэсэн наагарч Монгол ус яа. Одоо чилуун дараа тэнийг хатан бичиг дээр байхаас үгүй лээ. 1000 жилийн төгтөж бичиг юм байна. Цүгэл дээр Германы Хурчин Баатар одоо тэр манай чин чинэ хүн шүү дээ. Урд тушааны Хурчин Баатар бол тэр Хөйсөн толгойн бичиг юм. Монгол улсын Хөйсөн толгой гэж байна. Тэр Монгол улсын баруун бие. Тэр нэг тэн дээр бичсэн дээр төвөр хүсэг байх маягддаг. Их хэлдэг. Тэр үнд Монгол ус байна шүү дээ. Одоо тэр бол зэрэг нэг юм 50 харгадсан шүү. Үнэн чигдэг дээр хөрөө бол тэр ч одоо цараг 2000 жилийн өмнө төөх болно. Тэгээд Монгол өсөг өчиг гэж үл хэлтэн байж. Одоо энэ харилцан яаж уусалж яасны мэдэхгүй. Миний 10 сарын ууланд бол хатан бичиг байна. Хатан бичиг дотор бол зарим бичгийн хүн гаргадсан байна. Зарим бичгийн хүн гаргаад уншиж тайл дийлээгүй хэдэн бичгийг миний нэг сургач. Сургалт гэсэн сургач. Би энэ дээрээ 43 дугаар бүлгийн авсан 88 одоо чигээ тэг 91 онд төвсөө Өвөр Монголын хараат дунд сургуульд яваад багшийн сургуулийн хараат дунд сургуулаас нь эргээд Өвөр Монголын их сургуульдаар Өвөр Монголын их сургуулаас нь төвсчод физик сураа. Тэгээ төвсөө Алшай аймгийн одоо юун дээр байна? Алшай аймгийн нүүдэл холбоонтар байна. Чи тэр бүлүүлэг хэлж тэр одоо олон хэл судалсан хүн. Тэр бас чинь тайл тэр харин хожим чи тэнтэй талчилж болно. Олон хэл судалсан. Тэр чинь одоо төвд хэлий медийн одоо санскрит хэлийн усал юу хэлээ гэж би бас мэлэгийн ба жалгадахгүй ингэж. Чигээ тэр одоо чигэж Питер хатан бичгэн хоёрын хүн тэр хуац зураг сэтгэл дээр зураг номдоор ингэ нэг ийм бичиг байна. Энэ чагаанаар хатан дараа ингэ зэнэг. Тэгээ тэрний бүл энэ хоёр үсгий одоо болдог тайлж дийлээгүй гэсэн хатууд нь ийм нэг тайлбартай. Чи энэ сургалт үг бичиж чад гэж тэрнийг тайлцсан шүү. Юу гэсэн үг гэсэн сэрэн хавчил. Хүйтэн хавчил гэсэн ийм утгатай өгөө гэж. Пилжийн яа тайлбарлаж гэсэн. Тэр миний бас иш баримттай юм байна. Би тэрнээс үгүй. Тэр бол одоо тэр бас танаастай адил байхгүй шүү. Тэр юу яа сураг магистр авсан баг, гитар магистр авсан баг. Гэж тэр бол 8 шамд болцоо. Одоо би багш байсан хилний багш байлаа амгийн багш байсан хүн би ичээ суухад ма тэр намайг л гэж хэл орохоос би юм билээгээл аа жаа жаа гэж ингээд суухаас шүү би нэг юм хэлсээр тэрүнд ойлгомж муутай болчих юм уу юу юм тэр хэлэгч авшаагүй болчих тэрэгч хэлж ил байсан тэр надаа арви юм хэлнэ чигээ одоо энэ хүн гэдэг юм чи юм байна арви юм сурцсаар болоо яаж дэмдэх вэ тэр бас харилцан дарга нартай явуулчихгүй нөхөдтэйгээ явуулчихгүй хамт сургуулийн чуулган хийе эрвэл нэг ирээд нэг цай явуучин чиг заа их нэрний ясалаа явуучин одоо бас нэг жавсгүй авсан чи нэг шат намын нөрөнд суугаад намын нөгөө төрөл асуусан чи тэрний тэр судалсан асууж бол 10-ын манай 10-ст чин ойгор төвөрх олон өндөстөн бас манай урдсаар ингээрэ суулшаа өнгөрсөн юм биш хэрэгт нь чи одоо тийм хатан бичиг дээр бас үлдээсэн байх юм энэс нь үуч хэдэг монгол бичиг үл уусан хийхнээс их баримтд юм байна. Одоо зөв тэрийг одоо танаас мэднэ. Танаас тоо судалгаа хийснэ. Хойно энэ одоо том айл үйлдэл Монгол бичиг үл яаж бүрэлдсэн юм уу? Үүссэн юм яаж хөгжсөн юм бэ гэсний ингэж л ойлгомтой. Чи манай нутаг усан даваар хэлвэл одоо чөлөглөгдөх юм уу? Нутаг бичигтэй хүний хэч хөөхн. Өөрөөр хэлбэл чийсэн анаас юм нь бол их хөөхн. Чөөхн хэдэн бичигтэй хүн ань юу хийсэн? Энэ энэ дээр шан яам уу гэж. Өөрөөр хэлбэл вангийн ордон байсан та ордсын баруун гарын дундад хошуугш манай отог болов ордсын баруун гарын дундад хошууны ван ноён хэн байвал да энэ дээр сууж байна одоо гэдэг гүн ан житэндээ нэг баашин хамгаалж энэ дээр сууж байна тэр ноён шан одоогийн энэ улаан гүн гэдгийг энэ дээр бол яам гэж байсан яам нь бол засаг шүү дээ ноён шан нь бол да ноёноос суудаг ачаа тэгэл энэ яам дан бол хөтөгийн хүн ирд бичин одоо тэр вис бас айлтгал байл шүү одоо жаглыг жахаа жагтал одоо доогоор аваа хэлв үнж яаш шүү дээ хэр одоо бүсэн биелэр бичин тэр дөрвөн багш сайн мэдж байгаа бол тэр одоо тэр хүн тэрхүүний яа тийм юм арга нэргүүлсэн бүрэлсэн биелэр бичиж энэ тэнд явуулна одоо чигээр дикетад монголоор тийм нэг чөөхөн гэдэг бичиг юм байж тэр одоо сурхав бичиж гээл нэг их одоо бодход бан өмшө дууран юм уу юу чим билээ нэг бичээж байхад хөрөв доорн бас хэдэн сурхав бичээж байна гэдэг тоо. Тэгэл тэр сурхав бичээж чинь зарим бүтэмжтэй болов уу одоо бас нэлээ соёлтой хүн болол цайшаан бас шилдэг тохиол юм бичдэг. Их бүтэмжгүй л доо мач хамаатуудаа хараа явждаг байж. Манай гатгууд одоо таны гэрийн чуунуудтай. Одоо 61-ийг суудагч завгаа жилэг завгаа. Яг тэр одоогийн тэр 61-ийн суудаг дараа болов утхан насун гэсэн нэг хүн сууж байсан. Утхан нас өрлөгдөх хүн. Хойчс нь бол тэр сүлд хойш яваад одоо булангийн суман баран та мэрэн гоо. Мэдтгнээ тэр мэрэн гоог өргөд авсан юм. Өөрөө хүүхэд байхгүй. Багш байсан биш. Мантай байгаад. Мантай. Чигээд бол энэ утхан насан гэсэн хүн бол яамандар бичээж байж. Чигээ энэ хүн өннөөс нь гарччээд та яг нэ яманд бичээж хийхгүй болоод харьцаад энэ дүү чилгэлх нь өмнө хүчрэв 30-аад оны үеийн үчир дээр тунаа харьцаад нутагдаан бол одоо юу хийсэн тараа тарсан шүүрхийн шилээд тань баруу зүүн муур дараа тараа тарайд басан бальцсан гэсэн нэг жахан бандикчгүйгээ л тийм ээ энэ хуйул их ололч тийм ээ чиглэн балзан хуйлдэг мод бариад тараа нүхрээ харуулаад тараагийн ихтийн хоргоор шарон дор ингээд аа ээгээд ингээд юм жаад юм тэр үед ингээд сервер та папа хага маалаа садан сервер балзан сүйлтэй болсон. Балзан багш тань бас зөв юм байгаад оо ээ чинь. Жан уртнасан багш чинь одоо сүйлд харин чөлгөөсөр одоо гэдэг чинь жаад сургууль байгуулна гэхэд уртнасан багш сургуультар одоо багш болсон. Яамна бичиж хүмүүс. Мобил үйлдэл бичиж хүмүүс. Ингээд тэр балсан багш нь хэдэн бичиг мэдэтсэн байтэр гинтхэн дороос жаада шинэ хүчтэй сургуульд одоо яана юу явна багш сургалцуулахар одоо хүн амна одоо жаахан бичиг мэддэг юм явах дуртай хүн бол болно тэр гист одоо хүн явах дургүй нутгаасан хол одоо хаа чи гөхөг одоо цаа байдаг чи гөхөг одоо чигэдэг гуйсуу яг гэсэн суу юм гэсэн тэнд одоо ингэж явна гэхэд одоо хүн бас дургүй балсан багш явчих тэр чи үеийн янд яв усаны янд ирсэн шүү. Одоогийн мөнгөний челшин хамгийн дип хийсэн. Би яаж юм чи? Ирд энэ чинь одоо соёлтой хүн хараад ирчихлээ шүү. Тэгээ урт нас багш миний байлсан нэрээсээ би аавна. За хоёр том хүн хараад ирлээ. Тэгэд бас нэг нь бол Баянбатхийн аав байна. Одоо таны зүүн төвөдөг тэр Баянбат. Тэрний аав нь Дангдун гэсэн бас нэг энэ хүн нөө ижин хороо хүн юм уу? Хаа гэх юм бэ? Лама. Лама яа Монгол бичигтэй. Бас яна яам шиг бас нэг л хэдэн өдөр нэг мобил эргэлжсэн байх маяг те. Ингээд гэсэн чинь өөрийн хатуугийн сургуульд л чинь дандун багш, уртан насан багш, байлсан багш хэдэн марс гээд хэлсэн. Тийм соёлтой хүн. Шар бушуун сургач бүр, хайдаа сургач бүр, гатуудаар ич сургаалцсан. Одоо манай бүх цогийн бүхд л цогийн сургач бүр, 10 сургалтын тэнхлэг сургач бүр гатуудаар ярьж сургаалцсан шүү. Энэ гатуудаар сургууль бол манай чад сургуулийн чиш хамгийн анх. Зөв уртан насан багш, байлсан багш, дандун багш байгуулсан сургууль. Чигсэндээ бол манай гатуугаас бол яг улам жилт энэ багш бол эмч хоёр гардаг юм улам жилт тавьс. Одоо байк болсон байна. Гатуугаас харин багш гарч. Тэгэхээр манай гатуугаас манай нутаг бол яна ийм хэдэн багш энэ юу нэ дор бол манай бүх нь чавс нутаг одоо чав тэрвист гүншээ гэж хэлжсэн. Чав гүншээ нэ энэ нэг харин соёлчсан хүнөөсийн хөмжүүлснээр анхны алхамд шүү дээ. Анхны алхамд хэдэн жил хөмжүүлсэн шүү дээ. Хөмжүүлсэн нэ ийм суурийг бол ийм хэдэн хүн тавьсан. Энээс хойш нь бол доо зүүн орноос арим багш ирж ий маань энэ. Тэгэл одоо энэ Иван Шогор багшлж яриад маань цогны сумнай сургууль мургуулаар яриад ингээл ийм нутгийн нэгүлэг бичигтэн болоод гадар орноос ирсэн ийм хүмүүсийн олонх нь багш шүү дээ. Багшийн энэ хөмжүүлэл дор бол одоо мануу шиг мэтийн ийм соёлтой хүн хөмж идсэн. Балсан багш миний багш. Оо мен багш маань тэр хүн дуу жаан зураг жаан үлгэр хэлэн монгол хэл. Ямар сайхан байсан. Жаан сайн боллоо гэшин. Соёлын сэдвээр бол багш одоо монгол таван гошуу малар жишээлэр бол монгол соёл гэдэг нь нэг үндэснэ хэрхэн энэ байгальтай ээж өгчлөлтэй амьдэрсэн энэ гэрчинтэй энэс дагуулад одоо монгол эмнэлэг эргээд эртний монголчуудын энэ махтуб махмуудын энэ байдал эргээд монгол сэтгүй монгол ухаан билгийн энэ гайхамшигтай талыг тодорхойлоод бол монгол соёл бол одоо нэг байгальлыг ээлсэх соёл гэсэн юм нэг дүнэлтийг гаргасан байна. Энэ дагууд нь бас одоо манай отгийн одоо отгийн одоо эртнээсгээдүүдийн үлгэр юм бас ярилцсан байна. Ясаа өнөр миний түүхийн номноос сонссон го юм уу те. Өөрийн одоо гажар буурлаар эсгээд соёлтой хүмүүс арим байсан. Манай нутагт бол ийм хэдэн хүн болов соёлын үрэлжчсэн юм аа. Тэгээ тэр хэдэн утга насан би 65 онд би булаг би булагийн хүн шүү дээ. Булагаас 64 онд ирсэн. 65 онд цогийн сургуульд ч суухад утга насан багш захирал байсан. Хий өндөр үйтэй тийм өндөр градусын шилж үүдсэн багш гэжэл их ёстой. Ха болгосрон сайн хүн болов хүүхдийн толгойг илвэл ёс. Өсвөлж явах хүүхдийн айл нь санд хуулс илүүж тийм хайртай хүн байсан. Сайн хүн байсан. Ирэн тэр хүнээс соёл боловсрал гэдэг ба. Тийм сайхан соёлтой хүнээс болоо их дэлгэн шүү. Их хүнд хайртай, их идэлтэй, сайхан тэр хүнээс болоо муу сайн гэсэн юм байхгүй. Хүүхдийн муу сайн гэж утга ялгаахгүй, шүгэмжлэхгүй. Хайр байхгүй. Амар сайхан хайр. Тэр хайр, тэр баг маань үндэснээ ууг юм байж мэдээ. Монголчууд арай ч юм байсан тоочтой мэдгүй сураг багш багш сураг чид одож яа гэх тэр яахан тарах уу яа хард явсуу яахан харч чаддаг хүн хөөхд өмнө нь л суу юу юу болсон одоо ч улам байл сурган хүмүүжилийн хилчэрэл эм эмлэгний хилчэрэл энэ ч дорой төлш одоо Махмуд багш хийчихэд чийчихдэггүй ус. Нүд мөөг нь өмнө нь суулга хамбаа чи ямар ямар харьцаа мэрчээгээр өмнө нь суулга өгс. Юу гэсэн юм? Аа, манаусын тэр үстэй чи харьцаа одоо энэ юм харьцаа чиний мяг ялчихсан. Найд одоо уулах байс. Багш одоо дөгөө дөнгөө одоо сургаан хүмүүжлийн нэг байдлыг одоо дүгм нэг яриад авсан байна. Тэгээ миний дараагийн сэдв бол яг энэ хилнээ сургаан хүмүүжлийн тухай. Тэгээ би багшийн өөрийн сургаан хүмүүжлийн түүхий жахан ойлгоё гэж бодож байна. Мэн гасан жоо 79 оноо 9 дугаар сард би одоо боргосоо сургалт хийж багшлаа. Би энэ нь өмнө усын юм нэг учраа. Аа би 77 онд багшийн сургалт аймгийн багшийн сургалт явуулсан юм. 77 онд би багшийн сургалт явахгүй өмнө гатуудаар гэсэн сургалт байсан. Чихэд гатуудаар гэсэн ардаас эхэлсэн багш сургалт байлаа ш. Чин ном нор оо нор шүү дээ. Хинод тоглодог нор. Энэ хинод тоглодог нор одоо тэндээ багшилж яана. Тэр жоохон яахаж орсон юм мэдэхгүй. Тэр бол өндөр дунд төгссөн сургалт шүү. Тэр үеслэхэд. Тийм ээ. Аа. Тэр чинь яана отог шууна Монгол үндэсний дунд сургуулийн өндөр өндөр гоодон үндэнтийн анги төгссөн. Тэр гоодон ус тэрний тэр ус яг тэр үес яахаа ингээд тусгай мэлгэж идэв үгсэн. Урлагийн анги гэсэн. Тийм ухаан тий. 20-д сурагч. Тэр баран урлаа мөчр урлаг хийгээ явуулсан. Тэгээ нор бол одоо ямар шалтгаанаас юм бэ? Ачаан дарын багшилж ийсэн. За тэгээд чиг одоо би чихэд бол одоо зүгээр хөдөөдөө анги. Үнхээр нор гэдгэн сургууль шалгаа явуулчлаа. Тэр үеэсд одоо сургууль шалгана гэдэг ийм ухаантхан манууст байсангүй. Энэ зөв энерги гэж хэл аваад хэлэхэд дээр хөрөөд яг ийм нэг юм байна. Хүнд нэг жилийн мөрөөдөл хөөчлөл ба. Тэрний бас нэг жилийн мөрөөдөл нөлгөөлнө. Тэр нэг нөлгөөлөх хүчинд бол хүн бол одоо оромор тоосоор гэсэн утгын хүн хэлдэг шүү дээ. Тийм нэг чиглэлээр болчтгүй юм яа дий. Яг энэ өмнө шинэ аваад хэлсэн гэдэг анчмын сэгэтдүүд манай нутаг дээрэд бол тэр их харин сайхан юм авч гэлсэн шүү. Наачхан эргүүл хамгаалал ингээл соёл болвосор эн талаар бол бүр яна манаутын хэдэн китап бичиг бүр тэрэгээ тэмүүдээс сурсан ард түмэнд илчлээ үермэн фу мод биш түмэнээс таа мод биш баасан яа гүн хандаа байсан яг тэр хүмүүдээс сураал ингээл дагаад байгаа гүйж байгаа л ингээл хэдэн китап бичлээ болсон шүү дээ. Тэгэл одоо яна энэ 70 оны дундаж болоход нэг ийм нэг шуур боллоо шүү дээ. Гүнмэн биш яа малчин тараа ажилчин тараа чин чиргээс их сургуульд орноо гэж яна. Тэр бол их шалгаж ирсэнгүй маяг байлаа. Чигчгээл аваад явчих. Чиг зүтрэг нь утхан баяр одоо өгөөсдөг эмч. Эндээний эмч утхан баяр л аваад та. Энэ хүн гэдэг нь одоо чигц. Би одоо их сургуульд явах шүү гэж ингэсэн. Их сургууль чи их сургууль хаа байна? Хой. Их сургууль Бээжинд яваа. Одоо юу их хотод яваа ингэж. Чигсэн яг энэ өмнө нь бол бас нэг юм уучраа хэлсэн. Сайн усны төмөр Баатар гэсэн хүн аль шуухай их сургуульд явцсан. Тэр бол нэг үс донсолт болсон шүү манд энэ. 22-3 тааж болоо гэдэг кино гаргаа явуулж исэн ч болоо Чинхай их сургуулийн писхэн салбарт явцсан. Чигсэн одоо өхнөөс гэж их сургууль гэж Бээжинд л байдаг байх ингээд бодоол одоо энэ тэр том баяр хэл. Би одоо их хотод эмлийн дэх их сургуульд орно. Чи өнөр орчдөг юм болоо гэж үнээр явуулсан тэр. Хаяа чигэд манууд бас чигжээлээ. Хөн тгээ яваад болдог бол мануус ингээд тэр хөдөөд ингээд үхий юм чи нэг юмд орчулгаа олж илээ. Чигсэр одоо ондоо болчт юм. Тэр нэг энерги бол яг ирнэ тэр. Дохоол л ярьж шүү. Чамайд л бол энэ хэлээр энэ дохоолыг би дуртай хүлээж авч байгаа хэл мөрөөдж байгаа. Мөрөөдсөн гүссээр тэр нэг ирж л байгаа юм. Чигээл одоо өөрийн маягийн шаардлал ус ондоо болчт юм ба. Мам илүү үжих юм уу яах юм бас хүнөөстэй адил чиг чагийн багдгүй л байсан юм ба. Чигээл одоо сургаалт явсан юм ба. Чигээд явахын өмнө бол би бас нав нуруу юу урлагийн сургалт явуутахад тэр нэг анги намайг хайцсан. Тэр ангийн би ус авлаа шүү. 2 сар илүү 3 сар. Одоо тэр нь чинь багана. Тэгэл жилийн лиг уушааны нэг 70 гэсэн хүү байсан. Мэднэ үү? Аа хоё. Лиг уушааны 70, 70 багана. Одоо ингээд одоо тэр хим мэнл мөн байх хэвээр. Мандарга мөн байх хэвээр юм аа. Нэг үл. Лонтон хаар юм уу? Илүү хаар юм ээ. Тэд нүүсэл байсан. Аа хоё. Чигээл нэг үл би ус ихэд одоо 2 сар бас хичээл ордоо. Чигж тэр би яс уу болчихсон. Ингээд одоо 77 онд яваад 79 онд борхоод ирэхэд одоо жаахан мэдтсэн шүү. Чигээд одоо жаахан мэдтсэн бас манай багшийн сургуулийн хүмүүжил үлдсэн. Тэр үед бол манаудын тал чинь бүр ерөнхий анги гэж шүү. Юу яваа на дуу зураг тамир тоо хэлэг бүр. Тэгээд одоо би ирэх чинь чи баг туу юм уу? Туур байсан. Яа. Аа хамт дугаар. Алтан сүмбэг танаас нэг шүү. Нэг. Гэж урамт юм шүү. Мөн. Танай ангид би газарч юу орлоо? Мөн газарч юу түүх юм уу? Маяг юм аа. Газарч юу? Сохой. Тэр чиг би газарч юу гэдэг юм бэ? Дуртай шүү. Дуртай юу? Дуртай. Газарч юу орж байлаа. За анги үл ана анх нэгэд хилүүчиг орлоо. Сүүл би анх нэг хоёр бас авсан. Ингээл сүүлд явсаар өтер Монгол хэлний төлөө шилжижсэн байлаа. Миний юм бас. Монгол хэлний төлөө шилжээ. Тэргээ би тэнд чинь 85 онд яваас нэг жиг шүү хийгээд тотон боловсраа дөр Монголын вакцины сургууль Монгол хэл утгач хоолын санал болгочихсон 87 онд яа харж ирээ 88 онд намайг энд Монгол хэлний багш аваад ирсэн. Ерөнхийдөө би сургуулийн хүмүүжил дээр байх үеийн нэг байдлаа одоо эргэж хүлв юм ийм дүнэлт байв. Би одоо тэр хичээл яаж ордог энэ тэр би ер нь хэлэгсэн аа гэж зөвхөн яна энэ сурагч ба сурагч би бол сурагч баг нэг хэмжээнд магадгүй хүний хүүхдийн бол хорлосон байж мэдэнэ. Мануудын ах тэр нэг арга маяг нь бол оо хайр чиглэсэн тийм бодлого. Өөрөөр хэлбэл энэ тийм сууж явуулчих босч болохгүй. Ингэж суугвал ингэж суугвал ингэж суу. Ингэж суулгаж ял аваа да. Далай янхуудын үр ингэж суулгаж ирсэн бодлоо таны. Часоо. Ингэж суу. Тэр одоо муухай арга байжи. Тэ бас нэг жигсаал жигсаад явуулчих одоо гүйж болохгүй гэж ял усалдаж болохгүй. Арин ингээд сурагч одоо жүлчгүй л яах юм. Тэр нэг сахилга дүрм гэсэн юм байна гад сургуулийн сурагч. Жүлчшүүл одоо шүгэмд илхэж жогсоох. Би ч одоо ч шөнгөрөөгүй. Нэг сурагч яаж одоо гэж жогсоох муугар жогсоож яасан. Шүгэмд илэх. Одоо би тэрэндээ нэг харамсч. Сүүлд л би энд ирсэн хойно хоёр анг авчи. Анх одоо 13 дугаар бүлэг болоо 51 дугаар бүлэг. Анх одоо 13 дугаар бүлэг бол нэг нь юмсэн бүр чирэг бүлэг шиг юм болгоо тавьсан. Яг хар хар хар гэсэн л бас ашиг утгаараа суугаад гараад чигсаг болоо хар хар хар хар таа. Аа чиг чи тамирын хувь нь өндөр миний тэр анги. Сурлага нь бол энгийн. Одоо яац би чинь сахийн бүр тангнуул мангнуул шиг дотлог орж шаарнаас мираад хин яаж яаж үжичэр тэр дотлогын чагтаар зарим нь багшиг уулж алиал ш. Сэхи хүнтэй аваад энэ дээр бас зогсоож байж шивэмжилж яа. Энэ үл нь муу юм хийж. Өөдөш нь ундтар хөхдөө маанаа. Өглөө нэт нээрэхэд мод агуулна. Энэ үл муу юм хийсэн бай. Адагсуулт ямар байдал гарав? Сүүлд нэг 51 дэх бүлэг яаж шин болсон. Яг тэр сурлага сайн хөхдөө бас дотор. Одоо хэний сурлага сайн гэсэр одоо чинь сурлагын дараа 50 нь одоо сайг зүүшөөжин минь хэний сурлага сайнд нь өгөх юм уу аал дураар зургоо мөсний хилээ өг аку бол би яаж хаянд нь хаяс гэж ясан шиг ийм нэг жилийн юм байна. Тухайн үеийн сургам хамтлагийн баян бат шимшиг байсан. Алийн энэ муу юм бэ? Яахад гэсэн миний тэр сайн сурлага тэр сайхан би одоо сайн хэлсэн сургалт өгөл одоо тэг ид өндөр гэдэг тэр тийм ч болоо явуулсан юм ийм зарим нэгэ сурлагын сайн байсан хүүхд харин нийгмийн харьцаа байхгүй. Одоо нийгэмд байр байхгүй юм уу? Юмаа онхоо байцсан юм тэр. Тэр эхнэр нь тэрнтэй хамт байхад ба тэр бүсгүй юм уу бүсгүйгээр чалин төмөн 3000 болсон чалин тэгжээ сарын бүсгэд авч ирэх гэж байна. Номын гэдэг нь асууч. Ашидэр би тоо уучгийн тавар тэр будаа хөдөлсөлт бүхтэр бүсгийн намайг будаа хөдөлсөлт шуучин ангийн багш хэлсэн багш багтаа будаа хөдөлсөх юм уу гэж будаа хөдөлсөн бүсгийн нэг олон юм яриад архин дараа дуу муу дуулаад бүжиг бүжиг усраа ашиглаад энэ хэн доо дуугай нийгмийн хайлт чамайггүй. Яг тэр мэт тэр миний тэр ангийн сурах дотор тэр сайн сурлагатай ихэнгээ явуулсан гэнэ одоо буцаадык. Харин тэр өсвөр байсан тэр чөлөөтэй байсан нь одоо зүгээр за тоог ширэ тэр лугаар зөө хаач хаа хаач хаа махмаа бай. Одоо айл хаа яач хаа. Тэгээ ямар өсрөө өсрөө бол хэлжээ. Бүр юм бүр нэг хэлдэл. Тэгээ өөр байраа нолоод ийм мандаг болж хинг хилэн хүүхдээ тэр үеийнгөө би чөлөөтэй байлгаад ирсэн бол энэ хүүхдүүд эннээс том бүр авьяастай болчих байсан биш. Учиргүй бидний сургуулийн хүрээнд би ч гэж гаралцсан. Чигсэн хаа ахмууд бол яг дээж энэ хүүхдүүдийн дөрөөр л болохгүй. Энэ хүүхд чи яаж хэрэг хийчих юм агаад гэж шүүгээ. Миний энэ юм бас тоож яана гэхэд ингээ ахмад мал хойлоо нийлэн хүүхдүүдийн бүр хорлооч чи. Чигснээ би энэ маний энэ хэд нэг угаа сонс одоо тэр жин чи хүүхэн тэднээс юу би ихэд хэлдэг. Үгүй чаахан зоргоор л зоргоор л очиж тэр чи хөөрж шин дотор нэг юм авч байгаа юм хэдэл чирээ одоо зүгээр яа идэв юу яах юм гэсэн бодлоо чи тэнийг жоохон чирээтэй айлгаа чи тэнийг хязгаарлаад яхаа хүний хэрэгчлүүг хязгаарлаа шүү Зүгээр тэр насны өсөлтийн тэр биений өсөлтийн дагалдаад хүн тэр багасан тэгээ зоргоорлоо байж хин тэр бас магадгүй их том хэрэг хийх юм уу хуул идэх юм уу яг онцгой юм болох юм байна гэж харагдах болох юм ба. Гэвч хүүхдийн яг хийж гаралдаг бол яг сайн арга биш юм. Эний. Иймээс би бол одоо сургаа хүмүүжил тэр нэг болсон нэг нь бол жаа хүүхдүүдийн дураар тавьдаг. Миний нэг хүмүүжил намайг одоо эргүүлээд нэг сургуулийн захирал юм эргүүлээд багш болох гэхдээ би яг дураар тавьна хүүхдүүдийн. Жаахан гэтэл нэ жаахан ингээд дохис дохис гэл сэн дохил тэгэл ингээд давал хасвар би тэрний яг хоёр тэрэг ажихаа юм. Яг ингэхгүй. Өнгөрсөн юм яг ийм байсан би. Энэ би одоо энэ сургуулийн хүрээд ээж одоо ангилд ямар байдгийг мэдгүй. Би Монгол 2006 онд чи би гайхсан шүү дээ. Монголын сургуулиуд хүрээ байхгүй шүү. Хашаагсны байхгүй ингэж хоноо хоргоолын байхгүй шүү. Манай ч бүр тайстай мастай үүдэн дээр харуул чандаад тэ хүрээ ингээд манадсан тэр алаж яана хүүхдээ үл яг ма хааж аваад чад. Тэр дотор хилэдэг юм ба. За би энэ ажлыг бас өөрөөр би яриа хийсэн шүү. Би ч нэгэн Монгол дэм сургууль дээр улс төрийн хүмүүжлийн эрхлэгч төмж явуул уран гэсэн юм байна уу? Энэ хүүхдийн хөөн шанган одоо бүр эхвэмийн энэ авдаг юм биш. Ингээ болоо чи тэр дотор нийлэм журам сайн явхамтын юм хойч уу болоо яах лимфнгаас суралцгээ хэлж яана уу? Тодорхой хэлэхгүй болгоо хэлэх. Үүдэл чинь гарвал тэн дээр ч муухай юм аа дэлгэрдэжээ. Тэр хүүхэд яаж болох юм бэ? Чи энэ хоёр эрдэн чинь дунд Амгийн сургуудад ямар уу бай. Одоо тэн дээр чи юм л байна шүү дээ. Ороод ч шүжиг юм байна хураага авчих. Зайл хүүхэд одоо гараа. За хам зоргоор л болохгүй гэж юм болохгүй гэж л гараад ичлээ шүжиг аа надад юу гэж бодсон яг хинж гадах юм чи адилгүй яа. Манайг бол ийм хоёр өвтөмж болцсон. Манай сургуулийн хүмүүжүүд бол нийгэм холон тохирхон байцсан. Тэр бистэй чи байж. Тэгээ бол энэ нэг маягийн сургуулийн хүмүүжэл одоо би ч бодоод байсан. Мэдээ хэзээ өөрчлөлт хийгээл юм болох юм ба. Аяа хүүхдүүдийн дараас явс тавхинд бай. Тэр бисхари манууд л хүүхдүүдэд чим ариун дасгал даалгавар өгч ирсэн юм шүү. Одоо ч мэдээгүй бага сургуулийн сурагч харьж байна. Бараг чим юм ба. Одоо бага сургуулийн сурагчид бүр гэрийн ахмад одоо дасгал шиг өгцөн юм шүү. Жа энэний очи гэрийн ахмадараа жолоодуулж агаад хийлгэнэ. Тэг чад одоо гэрийн ахмадтан дээр чэнсэл хий. Би алшаад манай тэр би ч уур хүрэн тэр то юу болсон юм чи. Багш одоо юу яах вэ? Зүгээр одоо багшаа яах юм чи? Одоо тийм арив юм арив юу яах вэ? Тариф хүүхдүүд юу вэ? Одоо багшаа байх хэрэгтэй. Хичээл ингээд ороодсон дээр овоолол ингээл ийм бол. Англид яаж идэв юм бэ? Монгол төсөө гэж хэлдэггүй. Би бол Монгол сургуулаар чи хийжсэн. Оо хүүхдүүд хөл өмнө үсгэлэл вичгэнэл үсрэлгүй л сэл юм байна тийм дээ. Мэдхгүй. Я хүмжил гэж яд юм. Энд ч хүтгэхгүй байна лээ. Би сургаан хүмүүдэл дээр бол би их амжилт олсонгүй. Би бол өмнө хэлүүлсэн баг. Хүүхэд дэлжгээл ихэж хэргийн хийл гэсэнгүй л ма чигээ. Бара хүүхэд адуулаад гараад ирсэн ба. За баярлалаа. Багш бол одоо өөрийн 17 жилийн багшийн энэ өөрийн өнгөрөлтөөс багшийн жогсолт бол Монгол сургаан хүмүүжлийн арга дэмийн тухай бол өөрийн онцгой үжилтэн гаргаад одоо Монгол соёл Монгол энэ одоо Монгол одоо одоогийн соёл болоо нийгмийн одоо ижил алхмын хөгжилтийг хүссэн байна. Тэгэхээр дараагийн шатандаа бол би нийтийн талбарт хэлж байгаа Монгол хэлийн тухай ойлгыг одож байна. Багш бол одоо багш болсон. Тэгэхээр багштай нь одоо монголоор монгол сурагч хийж аасан ярангоо монгол ажил одоо монгол хэл хэлхий шаардсан шүү дээ. Тэгвэл ямар үед гитад хэл хэлхий шаардаад байна? Одоогоор хэлэн үү өнгөрөх өнгөрсөн сурагч байхын үед юу? Сурагч жолоодож байхад багш байхын үед юу? Одоогийн үеэс хэлээд өнгөрсний бүр ярьж болно. Ээ тэр мод шим юм байна лээ. Багш байхад бол ус зарим үеэс дээр нь одоо сурагч их татдаг шаардлага чи юу байхад одоо жигсаал мэгсаалд явхад яа яад нэг ER хэлэх юм бат одоо хэжин хүм сошиал юм уу? Жин шампар шарх мото тийм нэг энгийн унаас нэг хэлээд усал одоо хэлэж чийсэн. Одоо тэнийг яг монголоор хэлэхэд бас тийм сайхан нэг юм үгүй байсан ба. Одоо нэгдэлжүүлж явах шиг санаа тийм үү. Тэгэл тати хэлж болохгүй гэж чих. Хэлэхгүй шиг сулар шиг байсан. Дээр өөрөө магтад монголоо халаад хэлдэг. Манууд одоо бүр халамгүй хэлдэг болчихсон юм. Энэ юм байна лээ. Миний нэг үжил тул одоо нийгмийн харилцаанд дараа хэлэхэд ба бид одоо гараад чад нэг юм монголоор хэлээл байхад хүнд ойлгомж нь муу болно шүү. Зарим юм одоо яг сайхан ингээд нэг хурлахгүй нааж авсаар тийм сурчлага ямар нэг нийгмийн харилцаанаа дунд нэг юм хэлий гэж яасан монголоор юу хэлээ гэж бодоод байхад хэлж гарах хурдан гитаар хэлээ ба. Би тэр телевиз дээрээс харсан шүү дээ. 70-80 хүрсэн настай хүн хоны хороондоор ингээ өөстөө явж сурвалж тагчаа сурвалж одоо танай хашаа сарвч яаж өөх гэсэн шаммуу дэлсэн юм байна шүү дээ гэж тэр настай хүн сандарж байна. Тэрний одоо төрөл зүйл гэхүү бас этич байдаг ч юм уугүй ч юм уу ч юм одоо шаммуу гэж л байхад энэ тогтом олосаа сураадаг чинь шаммуу шүү дээ. Одоо тийм шигэр зарим юм бол яг ажлын чухал чадал юм уу чагийн талаараа юм уу эсвэл даяар ойлгуулахын үүднээс юм уу дэлгэрч яхих хэл юм уу яа тэрний үг юм бас хэлэхгүй болохгүй миний ойлголтоор бол чинь байлаа бас хүнтэй бас энэ хэлж өнгөрсөн юм аа шил бол энэ аль соёл юм мал очхын соёл байхад дараа хөрөл тэр бүр монгол үхэл байх ёстой жишээ нь монгол хүний тэр үхэл нэ дотор нэг малын гаргаваа гаргасаар болов гэдэсэн тэг өөх нь малтай гаргаж яхад бол бас химээж гэж юм буур өөхөж энэ чичрахаа гэж арив нь ийм өөх нь ба гэдэг бол нэг л подуу юу гэж барьж хас бидний арив хэлэх юм байхгүй шүү дээ яг энэ мэтгэр ба малын өнгөж өссөн дээрээ адил тэр хятад хүний соёл бол тэр ногоон могондол чинжоолаач яа тэр хүнээс ирсэн юм болом чи тэр үг ин аав тэрний юусэл цуур ногоо тэр ямар жижиг гэдэг одоо тэгэл хойлгаа хилээд байхаа алуу тайч биш тэр жимс ногоон дотор байв шүү дээ арив. Тэгвэл харин үндэснээ соёлоос ирсэн телевиз гэдэг хэлий одоо бараг төвөрж байгаа телевиз шүү дээ. Тэгвэл учир нь тэр хүн зассан юм чинь тэр улсын тэр анхын үүдээ дэлгэрүүлсэн бол одоо тэрний хэрэгэл бол таарч байна. Одоо учир нь нэг үлөө хүмүүс бүгд тэнд бүдэрж байна их. Энэ пайс илэрхийлэл дээр миний үзэлтэн чинь байдаг. Тэр гитар нь тэр нэг оноч тийш үгүй шүү дээ. Зүгээр бол чидний орчуулаад юу яах вэ? Чир тэр гитар үг юм барил дэшин гэх юм уу? Одоо ямар юм гэх юм уу? Одоо тэгэл одоо тэмдэглээ тэр нэг пайс явах шүү. Чи чинь юм уу? Үг үг нэг хэрэглэл монголоор бичихгүй явалтдаг шүү. Би л үл ийм ойлголт тий байх юм аа. Хэлэн жигээр л хэрэглэн байгаа даа. Одоо дандаа нөрийн нүгээр хэрэглэнэхүү бүтэхгүй тэр юм. Чи бол одоо өөрийн нүгээр хэрэглэхгүй хүү үхлээ хайж Монгол үхэл өсөж чинь чохолчдгүй хүндэт гөхгүй байсан энэ дээр бас нэр бас оолж мэднэ. Тэгвч наад жахын амьдралын овчин тойрон ажил ох суралцхгүй сэлүүжих жан амьдралын бүх явц нь аа юу маны үхэл тийм илтгэл дийлхгүй хэмжээнд одоод юмс хүрээгүй шээ. Чи дийлхгүй хэмжээнд яа өөр нэг үхэл юм л хэлж явал. Ийтийн талбар дээр ядлаа. Тэгвэл багш одоохон ярьсан энэ нийтийн энэ өнгөнгүүлгэнэ энэ пайс эргэж зам илэрхийл бол Монгол гиттар ярьсан. Монгол гиттар бүр орчуулгатай шүү дээ. Чигүүд энэ эмчийн хор юм уу эмчилгээний газрын юм уу эсвэл бараа хөдөлгөөний ийм нийтийн газарт байж байгаа энэ Монгол гиттийн орчуулгын тухай багш ямар танилт вэ? Оновчтой байх хэрэгтэй шүү. Тэр бол илхий шүү Монголоор байх мөрөдөө оновчтой нэгдэлчсэн ийм тэр нэр байх хэрэгтэй. Тот чарам нь одоо яаж яах вэ? Ер нь манай энэ орчуулга яаж юм бол байх. Түр засгаас тэнд нэг нэр үг гараад ирнэ. Энд одоо тусгай нэр биш аа. Тусгай нэр нь бол одоо эмнэлгийн нэр юм уу одоо ямар сан хамтдаг ямар нэр. Би дөрөнгөдөн хэлчихсэн анхаарал байсан юм нэг юм. Одоо бүдүүлгээр хэлэх үлээ. Дүн өмнө гэсэн юм нүг гараад ирлөө. Манаас их гайхсан. Энд чи юу юм? Дүнтийн зүуд гэж хэлдэг. Тэсэн зарим юу гэнэ? Жүүдэгч хоос юм шүү. Чи одоо дундын энэ юу гэх харин хоос юм. Чи одоо юу гэдэг юм гэсэн? Одоо явсаар явсаар дундын хүсэл болгоо авчлаа тэр нэ. За зөвхөн тэр л одоо дундын хүсэл юм аа. Чи гэсэн одоо энэ буум пушинг гэсэн одоо шижин пингиний нүүг байна. Чи гэсэн ууг санаагаа мартал үгүй гэсэн. Одоо ингээд очлоо авчлаа. Чи хүн би одоо бодож байна ууг санаагч нь юу юм дохон. Чи ууг санаагч ууг нь юу бодож байсан? Энэ бас нэг юм байна. Тэгээ би одоо энэ төв сонтой ус яриад өнгөрсөн юм. Чигсэн одоо тэний залар болчихлоо. Дундын зүуд нь мод зундын зүуд гэсэн мэ. Тэрнээ бол дундын зүудгээ баримтлаж байгаа. Учир нь зүуд гэдэг сайн байж болно, муу байж болно, биелэгдэж болно, биелэгдэхгүй байж болно. Энэ Америка зүуд гэж байдгийг нэ. Энийхээ зүуд гэж бас байдгийг нэ. Энэ чинь зөвхөн зөвхөн манай хэлж явах юм биш юм ээ. Тэр хэр мод дундын зүуд болчих. Бид нэ ойлгомжтой болчих. За ингээд одоо яна тэр уг санааны явсаар тулгуур зорилт болсон байна. Би удаж байгаа тэр хай магадгүй нэг зорилготой байсан баг. Чиний юу бүх сэтгэл бүх зоргоор ард түмэнд илчилж дунд улсын ард түмний ад жаргалтай амьдруулах уу? Энэ бол гол зорилт юм байна. Чи хэлээ одоо шижинг пин хэлээд тэрнээ тайлбар хийчихлээ ш. Чи хэлээ энэний нэгдүүл зүйлгүйгээр манай радио нэг янзаар хэлэн, телевиз нэг янзаар хэлэн, сонинд дор нэг янзаар бичих нь одоо ингээд ирсээр ба тэр ма тэр эмгийн хорооноо тэр айдал үүдэн эмнэлэг өгсөн байна. Тэрний дэ үүдэн эмнэлэгээ тэлэхэр үнний хэл мөнгөн гэсэн үгээр орчуулж шүү дээ. Тэрний яна эмчлэх гаджаар гэх юм уу юу хин одоо тэрний юу тийм байна уу юу? Са дээшлүүлдэг хин дээшлүүлдэг чухалтай гэсэн ухаантай шүү дээ. Шаардлага. Чинар чуун болгоод оновчтой болгох чухалтай. Оновчтой болгох чухалтай. Заавал тий тэрний хүнээ тэрний барай махчлаа л тэгэл орчуулаад байх нь. Тэгээд би өндөр ус нэг өндөр бүр юм дээр вишин дээр үзсэн би чамтай. Одоо нэг шинэ дурдлал гаргаж авч ирчихсэн хэрэг тэрнээ бариад тэр чинь хар өлөгтөн харилц хүчтэн дээр зохилт өгөх 17 зурвас тэр дотор нэг зурвасны дараа харин чигэж газар дорох нууцаар ачиглах юм уу юу гэнэ. Газар дорох нууц билэгт юм байна. Тиша тэр маягийн ямар тиша тэр ямар эсэг багтуур мартаа хэвчлээ гэсэн чимс наа тийм биш тэр чим биш үү тэр нь нууч гэсэн үг шүү дээ нууч тиша хүмүүсийн бол гажил дорох оо тэр өнгөрсөн тагнуул гэсэн юм байлаа гадаа тэрний тиша үэдэ гэсэн ба тэрний бол тиша одоо манай чарын хувьсгалчийн дотор бол тэр өнгөрсөн гавьяатын хүн гэж энэ тэр болтом ятаа тэр чин тиша хүмүүсийн байсаг сарайна тэр гажил дорох ажилтан байсан биш шүү дээ тэр чин нууч ажил хийж байсан ийм үг шүү дээ мухаар орчуулж байна одоо энэ орчуулга бол яг нэг бүтэмж муу тайв тэр нь одоо дөрмжүүлэгч халтай. Тэгвэл моо энэ урд сайн маа цангад тэр нэг жолоо юм шүү дээ. Нийтийн эрүүл хамгаалын бас л гэсэн юм. Тэр эрүүл хамгаалалт байгаа зэрэг. Эмчилдэг чимба. Үшин дээр нэг жигэд явах уу? Түүн тэргээ нэг юм аа нийтийн жолоо молон гэж болоо. Тэгээд хятад үгүй урдчлах арга үгүй. Тэгэлэрэн гэдэг тийм. Арын чимри чимэр нэг гэж. Даашоо вишин гэж нэг. Даашоо вишин. Хиний вишингийн тасо хийдэг нэм вишин болоо явчихна. Сүн чи арван чөврийн чөврөлөө яах. Божил бүх юм ийм чөврөлөх юм баг. Арван чөврийн чөврөлөө тэ. Шинэ дүү. Тэр чиний бичиг байна. Майн ууртай сайн. Чи мэнэ. Эхний тэр энэ дээр бол няа бол одоо жоо новчтой. Амархан хүн үзсээр ойлгомжтой. Ийм л болох юм. Хамгийн чухал. За баярлалаа. Энэ орчуулгын би бол өөрөө орчуулга сурсан шүү дээ. Тэгээ миний үжилт бол орчуулга хийхэд бол заавал хоёр соёлын хоёулын бүр хүндэтгэх хэрэгтэй. Утгын орчуулгаас үгийг нь орчуулах биш шүү дээ. Энэ утга нь ямар янзтай ч үгүй энэ утгын Монголоос одоо тэр нэг утгатай үгийг нь хайн шүү дээ. Яг тэр үгийг нь яг чиглэл орчуулах биш шүү дээ. Утгын орчуулгаас. За тэгэхээр би хамгийн сүүлийн сэдвүүдэд нь орё. Миний хамгийн сүүлийн сэдвүүд бол одоо хэл болоод өврийн өвөрмөц чанар гэсэн сэдвүү. Тэгээ би багшийн үндэснээ тухай танилтын ойлгыг бодож байна. Монгол үндэснээ тухай сая бол багши соёлын тухай ярьсан. Тэгээ энэ үндэснээ тухай ярих үедээ би бол үндэстэн болоод хэлнэ энэ хоёрын харьцаагаас онц хойлон ойлгыг бодож байна. Ангарсан бол одоо жалуун насны үед гэж хэлэх юм ба жаахан соёл сурсанаа хойно багшийн сургуулаар гарч ирээ. Цөл их сургууль боловсрал өгдөснөө хойно нэг хууч хаанд бол би одоо чиг боджээ. Манай үндэст нь одоо гажар нутгаан хүнд алдаж байна. Соёлоор хүнд алдаж байна. Хүнд одоо юу арвийн хүнээ дэлхийд л дуучилж байна. Аврая. Одоо тэр аврах арга хэмжээ нь одоо юу хүн хүнтэй бол одоо ээж өчлөлтөөр биш харин нэг жилийн боолид өөрөөр өчрөл эсгэл яна одоо тийм нэг жилийн эсэргүүцлийн жорох санаагаар ярьж хандах уу гэж ингээд ус тэрвис тас ийм шиг нэг байдал манаусын манай нэг үеийн хүн бол шинж байсаа тэгээл тэр нэг сургуулийн хөтөлбөрийн өрнөж ялаа шүү дээ тэрвис тас наснараан тухай тэр мэрэн тус одоо тэднээс дэмжих юм уу тэднээс энэ тухай үг яриа гаргах юм уу ийм шиг болоод л байсан үчир энэ үндэстний тухай бол манууд одоо бас л хийм ойлгомжтой биш ээ үндэстэн гэдэг юм яг ингээ хэлээд байгаа хэрэг одоо бол би чигээ бодоодсан байлээ үндэстэн бол мөхөн шүү яг та оройгийн хэлэхээс хамгийн сүлд аль үндэс нь үлдэн хэлж мэдэхгүй маш арын хүн бол хатад үндэс үлдэ бүг хана тийм байж чадахгүй чөчгөл аль үндэс төгөлдэй мэдгүй. Яа хат ин хэлээ. Эний болор эртнээс аваад ба нөхөн хүн соёлжснээс хойш ана их эртнээс одоо хэрэгэн үндэст нь үгүй болсон баг шүү. Үсэг үчиг үндэст нь таа үгүй болсон байг болсон шүү. Жишээ нь бол манай энэ хатуудаар байсан тангууд шүү. Шаавлаас. Тэндээс хаа бичиг байна шүү. Ийм бичиг байна. Чин дээр утсан болов. Тэр чинь энэ бичгийн өмнө шиг гарах хүн болов байг болсон. Байг болсон. Яц бүхц. Манч. Манч бичиг байна шүү. Чи Бээжинд сургаал сурж ирсэн бол тэр Юнхэгийн тэр хаа урд нэг бинтуу минтууд ийм нэг дугуй муу тэр Монгол үсэг байш Монгол үсгийн хайлт арга барь дугуй муу дур чинь ч манч шүү. Манч үндэстэн байна. Айлын үндэстэнд ягаар дэлхийн энэ нэг орон цайд ба өөр түүхд үүргээ биелүүлж чад хөрүүлээ тэр баран мөхөлд нь орцдог магадаа. Хятад үндэстэн шүү. Адил. Босоод үндэстэн адил. Чи хэлэн тэр одоо орон чагийн одоо их юу байна шүү. Мянган жил болж магадаа эсвэл хэдэн мянган жил болж магадаа одоо соёл боловсралтай болсон юм чинь. Ингээд одоо үжихэд манай энэ нутагт Шэмби, Тува, Хөнгөн, Шүнгөн одоо их хэрвэн одоо юм үндэстэн байсан мэн хятаан. Тэг яац? Хаан байна одоо. Тэгэл үндэстэн гэдэг юм болвол хинэн сайн хинэн өмөө хинэн давшин гоё хинэн очрон гоё хинэн үн мөнгөний үйлдэл нэ гэсэн юм. Энэ талаар би одоо яаж сэмдэггүй жара хүрээд л ийм ойлголттой болчихлоо. Чисэндээ болвол одоо чамайд муухай гараа хэлэхэд дээр хөрөв. Би өнгөрөө гитад үндэстэн нийцгээд гадуулчлах хэд дургүй шиг болчихлоо. Учир нь үндэстэн гэдэг юм харилц чинь жиргэ чинь орооч юм аа. Чинийд давуулаг бай, минийд давуулаг бай. Чи хэд бүтээсэн би ашиглах болон миний хэд бүтээсэн чи ашиглах болон чи миний нутаг дээр ялж юм хийж болон би чиний хийсэн тарьсан будаагийн чинь идэж болон чиний идэв ойсон говчцсны өмнөс болон чиний үйлдэж гаргасан юм би хэрэгэлж бүр болон одоо ийм шиг зэрэг чин норшоод хамтаар хөгжөөд ээж өчлөлтөөр хин хэнтэн дайсан нах уураар хамтгүй хин кэна соёлын зорилготойгоор мөхөөнө гэсэн юм уураа гэдэг. Магадгүй энэ би бол одоо энэ тэг юм нэг жийл нөхөлж яхан байгаа да. Шинжаан зүгэл яаж яа гэсэн. Өнөөдрийн Шинжаан мүү байш шүү. Тэг яа мүү болдгийн хэл. Тэр бас эсэргүүцлийн жор гэсэн агараа сүрхийгээр ингээд эян бол хүйгээр тэр толж явах учраас хүн чамайддаг гэсэн. Төр засаг гэдэг юм хайр найраг байна шүү. Чи ихэж гээд тэр үрд чамай. Нэг хүүхдийн өнгөрсөн чим байлаа шүү. Тэнд зүгээр судгүй хүүхдийн хоёр алгаад чад энэ хүнтэй суулгачдаг юм байлаа шүү. Тэр чамай төр засаг яаж орж мэднэ. Энэ үл өөрийн тэр мөх хурдч хаан улам түргэтгэж явах чинь. Тэр ойгорд шууд тэр төлөхийн арга юм аа. Шашин шүтлгийг тийм бас холбоотой. Чаана өөр улсаас тэрний бас ингүүлж яхаа. Тэгэл энэ одоо жухам яадаг бол таарах энэ би ярьж мэдгүй. Юу ч гэсэн бол олон мөндсөн жигээр орж байгаа сайхан төвд ядил. Өний хэлбэл төвд гэдэг юм чинь одоо манай чим их өмнөх уцрыг мэдхгүй. Гэв төвдийн намдрал бол яг төлөвлөсөн 70 жилийн туршид бол чи төвд чи юу юм? Яг ерөнхий чилэг нь олсон чинь 60 оны үеэс 75 оны үеэс шүү. Тэрний өмнө бол боголт нийхмээсэн гараагүй ш. Төвдийн тэрний хэсэгт бол феодалын нийхэм, хөрөнгөд нийхэм гэсэн байхгүй ш. Манай энэ түүхийн сурлаа балар гэдэг нийхэн, боголт нийхэн, ямар феодалын нийхэн, хөрөнгөд нийхэн, зурм нийхэн байд явж байгаа юм гэж. Тэнд тийм юм байхгүй ха. Боголт нийхмээс нь нийхэм зурмд ороод гацсан. Учир нь тэнд дүгүмжилсэн юм. Тэгэл төвд үнний хэл бол муу амьдарч яггүй ш. Шиг чи босоод байдаг юм. Нэг үл шашин шүтлэг бай. Хоёр бол яна магадгүй гадгадын тэр нэг жилийн нэвчлэлтээс болоод ба одоо төвдхний ерхий чөлөөгөө авдаггүй юм олж байгаа юм. Тэгвэл 14-р дөрийн Далай ламын одоо дансан замсын одоо 80 хэдтэй гадна явж байгаа шүү дээ. Тэр бол ус 58 онд одоо явцсан хүн. Эхлээ нөө одоо юун дээр болохгүй байх гэхэд одоо магадгүй мануусын ойлгомжтой энэ хятадууч байлаа. Жаахан чөөхөн тодондос нэ тэр их уужм гажир юм аа ээжлээд өөр нураага малтаа нөхлөөд бүх юм чиний болоод ирэх юм одоо мануд яах юм гэсэн шиг ийм л үйлдэлхэн байх ёстой шүү дээ. Одоо яг л хэр юунаас болд юм уу? Юу ч гэсэн төвдийн хөгжилт нь муу байхгүй. Тэгвэл Шинжаан ядтал. Тэгвэл өөр Монголын хөгжилт яа муу байхгүй шүү. Манай өөр Монгол чинь ердөө нь одоо чи я төгс сурсан байлгад ийм шүү. Хувлаас чи хаанаас хойш ам ба? Монголын төр бол олон хаан улараад 1360 хэдэн одоо 768 оны 70 оны үеэс болоод тоон тэмэр хаан Бээжингээс ухраа гарах юм зэтэл болоо цэгээд яасан. Тэгээ умраад Вэн улс гэсэн нэг юм байж. байх одоо энэ умраад юу болсон? Монголчууд монголчуудаар нь ингэсэн шүү дээ. Тэр хоглоогоос эхэлсэн шүү дээ. Хоглоо арга бүх хоёр нэг нь хар хоромт нь нийсэлж, нэг нь Бээжин нийсэлж, хоёулаа нэг ахт хоёр ингэж байгаа. Нэг нэг хорлосон учраас байна шүү дээ. Ер нь манай монголчууд аль нэг чад төрд нь дуучин Чингис хаанаас тэр нэг хойш өөдөө хааны үе юм хоглоо хаан эсвэл болнох болох болно гэвч бүтхэмдэл гэдэг юм бол нэг үндэсний дотор бүтхэмдэл үгүй л байвал тэр үндэст нь муха замд орно гэсэн юм л өгөөд ингээд л бүр хүндэ жалгигдаад дэрэлсэн. Мөн хилэн бол яна мэн улс юм уу болж ороход манай энэ яас юм. Энд дээр нэг цаан хэрмэн гадна хэ хайж ирсэн байх. Мэн улс яа чим их их юу гэсэн гоо. Тэр одоо хар хорны яа галдацсан энэ байсан хэдэн нийслэлийн бүр гал юу шамд уу бүр галдаа өнсөн тургуулга хайцсан юм. Тэр одоо чим монголчууд тэр нэг хөдөн гажраа тэгээ амтэр гамдэрж яваа гэсэн шиг хайцсан шүү дээ. Тэгэд маа монголчууд дотороо яас юм. Тэр нь зонгарын тэр хаант хүсэн тэр галдан мушуд мушуд одоо хоорондоо ингэж жодолцоол байсан шүү дээ. Жодолцоо монголчууд монголчуудлаар нь жодолцоол байсан шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ их сүүлчийн үеийс болтроо адил шүү дээ. Одоо болтромад хий. 10 өр монгол гэсээр 10 монгол өр монголоо хужаа гэнэ. Өр монгол нь 10 монгол онц тоог бай. Чин дээр юу байхаа босхоо үсэг яваагүй байж байгаа чи. Нэг жоохон байгалаа нь хамгаалч уу гэ. Чин тэр байгалцсан утгыг хатаад идэгдэн өвөл орс идэгдэн гэж нэг нэг. За зүүн баруун монголчууд нь одоо хоорондоо давласан юм лэрэг. Энэ үнэр муухай. Би бол үндэстэн бүл ичстэй мөхнө гэсэн нэг бодлыг бол бодож байна. Гэвч үндэстэн бүлхэмтэлтэй энэ айлсгаар жиргэ чин сайхан орж өөр үндэстэнтэй хамтаар ингээд орж суу хөвжиж л уулсаа. Хөвжил толоо ингээд 50 гэдэг хайш сайхан гэж ингээд үжиж яа би бол. Илээ магадгүй миний ус нэг явсан дом болов үндэстэндээ хайргүй болж явах магадгүй. Гэвч би хайртын шүү үндэстэндээ хайргүй биш юм. Яг нутаг усандаа бол ус боддог. Явар хөхтэй монгол хэл сургахыг л боддог. Өөрөө бас монгол саялаа бас залгамжил хөвжүүлж үлдээж явъя гэж боддог. Төчээ тэр жайл шүгүй юм чи бодоо болох юм биш яа. Зарим хүмүүс бол улаан хүгээр хараадаг. Хаяа улаан хүгсийн гарч ирээд өөр монгол юм хатаад тавчих. Эсвэл манай 10 өөр монгол бол нийлх юм биш гэж. Тэр тухайн үеийн тэр юм би түүхэн материалаас ариун үжсэн чи боломжгүй байсан юм лээ. Монгол улсад бол 11 оны үеэс ч явсан том автог толтороо өөрөө засах төрийг байгуулж энэ бас дийлсэнгүй шүү. Өөр монголыг тэр нэгтгэж ав дийлхгүй. Эрэгэ 21 ном болсоо цойлсон сүү атрын удирдлагын дараа ардын хувьсгал ном ирээд авахд мөн орс ирээд монголд авцсан юм чинь орсон улаан нам авцсан. Монголчууд өөрийн байлгийг ижил мэдээсэн төрвэйгүй шүү. 90 онд бас ардчлал хиймэж нь одоо нэг тэн дээр нэг монгол гэж орон цөхшүү юм сууж байгаа. Энийг хэлвэл цаана орос нь яа найшаа олжрах тэнхээ байко. Манай хятад бол тэний ард талын төшгэн болгож юм. Одоо манай хятад хамгийн дундад бол хамгийн аймаар юм юу болж байна? Америк бол яг бүслээд бол хой талдаар нэг нси хэлбэрээр ингээл үлдээгээ хайцсан биш. Хойдлын онгор хойдор одоо цаатын орос анаа та монгол бай. Энд дэр л Америк хэрэг үгүй болохоос өөрөнд дугайлаа бүр Америкийн суран газар гарцсан юм чинь. Хилэн ээ. Үнэндээ монголчууд тэр бид нийлэх боломж үгүй. Нийлсэнээр бодъё 10 монголын тэр дэшингийг үжихгүй. Тэр аж үйлдвэр тэр хөгжсөн юм байхгүй. Тэр амтэр тийм сайн биш шүү дээ. 300 том монголчуудаас хагас нь Улаанбаатарууд төлөрэй Эрдэнэ дарахын хэдэн хотуудад шиглэрээд өйдгөө амтэр хийж ээ. Би 2006 онд чи монголд их жочиц хотын төрөөр модон гавцсан хүрээтэй тэр монгол ирээн барай суусан хөрх гоёрын хүн юм гэж хаа. Хүчсэнгүй хүчсэнгүй шпед юу гэнэ тэр юм. Хаа зүгтөө хайс хүчсэн амтэрсэн ба. Манууд ч одоо магадгүй мен чи яадлаа тавай чи яадлаа манууд төр жасаг тусаа ажил алга хийлээ. Яг хамд мануудыг унд хасан биш. Манууд чи биш үл чаас доосоо зүгээр суу. Мануудын гэрди энэ чалинги чи хөрөх одоо ажил дээр охих нь ус бол дийлээгүй шүү дээ. Чингэлэн хин гинэ яаж энэ яасан ч үгүй. Яг хамд монголчуудын яна үсэг бичгэн битгий хэрэг лээ. Ой танууд тэр үсэг бичгийг хэрэглэж болохгүй үү хэлийг хэлж болохгүй гэсэн үг ийг хэлсэн бүр шүү харин хөгжүүлгээр төрийн болго буугаал явж байна. Өөрөө тэр юм манууд хөгжид дийлхгүй хүний дараа дийлхгүй жогцол дийлхгүй өөрийн хүн дотор хариунт юм байхаас шүү. Ман Монгол дарганы нуруудын уур чи дарга суучлаад байгаа чи тань хүн чи чи Монгол үгээ хэлж болохгүй гэсэн нэг яваа. Өөрөө л хэлэхгүй болохоос шүү ман дарга нар. Ийм шиг баяж. Үнжээ материалаа адилгүй нэг. Өөр Монголоос аваа шатарчтар готоо гуршуу сумо гачаа гуртар яана хоёр хилээр бичиг материал яваа. Өвөр Монголд чи манай Монгол үндэсний үүх хэл өсөв бичиг чи бүр хуулт хэл шуу. Хуулаар утгалцсан. Түүн явах юм бидний яаж яагаад үгүй вэ тэр манай уцрыг үцгээл өөрөө тэнэ хэрэгжүүлэхгүй өөрөө нэрхээ өөрөө хэрэгжүүлэхгүй юм гэдэг яа. Энэ тийм нэг үний одоо юу гэж хэлвэл таарах юм мэддэггүй. Хэлээ. Нөрөнг энэ дээр бас нэг юм ярьж болно. За баярлалаа. Энэ бол багшийн энэ бол миний хамсуулын асуулт байна. Хаа, хамгийн асуулт. Хаа, хамгийн асуулт байна гэж багши их ярьмаар дэлгэрүүлээд явла. Тэгээд бид одоо тэр бүл хий хоосон юм. Чаа үндэснээ мандуулын хөчрөх үзүүлээ. Чаа би одоо үндэснээ даа юу хий. Чи хидийлдэг өчрөө, дийлдэг өчрөө маш харна. Чи хидийлхгүй. Чи батга ямар нөхөн бүш хоолын яа хидийлхгүй. Тэгээ. Хачаар хий дуусгүй шүү дээ. Харж нөхөн. Энэ нэг жилийн үндэснээ энэ юу болулаа. Чи одоо гадгаалд явсан хүн. Манай хүүхэн бас тэр Канадад яваад Австралиад бас явсан юм. Чигээд чигж хэлж яах вэ? Австралиад бол их харин одоо өөрөөр хэлбэл англи хэлтэн нэг ч суудчих. Тэр туужуу гэсэн тэр уу тэр Австралиагийн тэр хэсэгт бас нутгийн хүн байх шүү тэр. Тэр бол хочрон Америкт яваа гэж. Америкт туужуу Канадад яваа наа. Туужуу минзүү гэсэн юм байх. Тэний одоо юугаар хэлдэг юм аа мэдгүй тэр газар. Тэр нь бол бүр гадуурч нь бол тоцгод юм байна. Бүр яа. Энэ Америка байдлаа шүү дээ. Америка он тэр их хурийг илрүүлснэ хойно одоо тэнд ичээс бүр англиас ичсэн хүмүүс шүү дээ. Хэлтэнд суугаа хөөхөлөөс өгч аюух халингаас суудсан. Үг өндөрсний яасын гадуурчлаа хөөгөө балал уурулцсан. Одоо маа юм шүү дээ. Тэгэл очсон гоо. Тэгэл өндөрснээ хүн дарлал гэдэг хааня байдаг юм байна. Тэр ардчлал гэсэн Америк чинь том ардчлалыг ашигладаг улс шүү дээ. Хин байсан бол чи зүгээр туужуу өндөрсний дээр өргөж ийм өчр байхгүй. Остралиа айдл шүү. Манай энэ хятад яа чи одоо нэг талаар нэг бодох одоо манай гадрын хэжлэж байлаа энэ ч өөрөө юу явж байгаа хэвчлээ. Ингээс бодох юм бад одоо чиж үү хилэн хэрэглэгдсэн өсөн үчгэн хэрэглэгдсэн амьдралын жан дадгалаан хэрэглэгдсэн тараалхсан ло малжхсан ло очроо дохотсон чи байлаага бодоход чи юуны яаж чадах яаж яаж чадах. Одоо чадахын юу вэ? Яа нэг өөр хоцтой үү хилэн сургаал жан үйлэн сургаал ингээл энэ үү хил өсөн үчиг тэр бичгээр хайвуулчихгүй л бол хижээ нэг өдөр хэрэгээс гарын яваа гэрээний түүхий бичээ үлдээж яхаа бай. Наачхад ана яа үлдэл байяваад. Одоо ийм бол болноод одоо яах вэ? Яах. Нийгмийн хэрэглэг энэ төр бол манай энэ бичиг одоо төр засгаас бол хэрэглээ гэж байна. Тухайн гитний жил хэрэглэж хэрэглэх юм хэрэглэгдэх юм одоо хүмүүс 100 жил болж явах юм уу хүмүүс мэдгүй.